کر لیتا ہے. ایک افسانہ پڑھتا ہے, اس پر پہلے لکھا ہوا ہے افسانہ. افسانہ کا مطلب ہے جھوٹی داستان, لیکن اس کو پڑھتے بھی لوگ روتے ہیں, حالانکہ ان کو تو پہلے ہی اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ افسانہ ہے, پھر کیوں رو رہے ہیں؟ انسان لیتا اس کی آواز ٹھیک کرو خدا سے, سیٹی بج رہی تو میری تو مجھے معاف کرنا بھائی, مجھے تکلیف چل رہی ہے, بخار بھی ہے, پیٹ میں درد بھی ہے. آپ لوگوں سے وعدہ کیا ہوا تھا آنے کا, اس لیے حاضری ہو رہی, بڑی مشکل سے میں آیا ہوں. تو انسان کی کمزوری یہ ہے کہ وہ دھوکے سے بھی اثر لے لیتا ہے. جس میں میں نے آپ کو ایک موٹی سی مثال دی ہے کہ ہم جھوٹی کہانی پڑھ کر بھی روتے ہیں. تو یہاں تو سب کچھ صحیح نظر آ رہا ہے, یہاں تو دھوکہ نظر ہی کوئی نہیں آتا, بالکل ہر چیز صحیح نظر آ رہی, پر اس پر کہیں لکھا بھی نہیں کہ یہ روٹ ہے, یہ افسانہ ہے, دکان ہے, فیکٹری ہے, اسکول ہے, ذمہ دارہ ہے, ابھی فصلوں سے ہم گزرتے ہوئے آئے, گندم ہے. لیکن جی رب نے اس کو غرور کا سامان, دار الغرور دھوکے کا گھر, بیت العنکبوت مکڑی کا جالہ, لا تساوی جناح بعوض مچھر کا پر بھی نہیں ہے, کسراب بقیع جس ریت میں پانی نظر آتا ہے ہوتا کوئی نہیں, ایسی تمہیں دنیا پر نظر آ رہا ہے. یہ ہے چلے گا سب کچھ نظر آ رہا ہے, کافی کا فرمان انام ماں سنتا ہو, لوگ سوئے ہوئے موت آئے گی, آنکھ کھل جائے گی. اب قسمت ہیں جن کی مرنے سے پہلے کھل جائے. ہمارے پاس کوئی ایسا علم نہیں تھا جس سے ہم یہ دیکھ سکتے یہ دھوکا ہے, جس سے پہچان سکتے یہ فریب ہے. ہمارے پاس وہ آنکھ نہیں جو اس کو دیکھ. تو اللہ نے اس کا انتظام خود کیا, اس نے ہماری طرف 125,000 نبی بھیجے, ان کو اللہ نے سب کچھ دکھایا, ہمارے سامنے پردہ ڈالا, ان کو سب کچھ دکھایا کہ اب جاؤ لوگوں کو گاؤ کہ ایک جنت ہے, ایک دوزخ ہے, اور مرنے کے بعد آدمی مرتے نہیں ہیں بلکہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں. پر ہمیں جو نہیں پتا تھا ہم کیوں آئے ہیں, ہمیں نہیں پتا ہمیں کس نے بھیجا ہے, ہمیں نہیں پتا ہم کس سب کے لیے پیدا کیے گئے, ہمیں کوئی نہیں پتا ہم مر کے کہاں چلے جاتے ہیں, ہمیں کوئی نہیں پتا جس سمبی میں مٹی ہو جاتا ہے تب اسے کون اٹھائے گا, کیا اٹھائے گا بھی صحیح کہ نہیں. تو جب صرف آدمی عقل سے سوچتا ہے تو جواب یہ ہے جو قرآن دیتا ہے, اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً, کیا کبھی پرانی ہڈیاں بھی زندہ ہوں, اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ, کیا کبھی قبر میں جانے کے بعد بھی کوئی زندہ ہو سکتا ہے, ہَيْهَا لِمَا تُوعَدُونَ, کچھ نہیں سب جھوٹ ہے, مر گئے مٹی ہو گئے, جو کرنا یہی کر لو. یہ عقل کا جواب خود قرآن نقل کرتا ہے. پھر اس کا جواب اللہ دیتا ہے, انہیں ایسا نہیں ہے, فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَيَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْشُرُ رَبُّهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةَ يَوْمَئِذٍ يُعْرَضُونَ لا تخفى منكم خافية. یہ جواب پھر اللہ نے دیا, قرآن نے دیا, اور اپنے محبوب کو ہمارے اور اپنے درمیان واسطہ بنایا. ہمیں تو نہیں پتا تھا یہ قرآن قرآن ہے, اللہ کا کلام ہے, ہمیں نہیں پتا تھا اللہ ہے, جنت ہے, دوزخ ہے. تو اللہ نے سب سے آخر میں سب سے بڑا رسول بھیجا, سب سے آخر میں سب سے بڑا نبی بھیجا, اور اس کو سارے نبیوں کا بھی سردار بنایا, ساری امتوں کا بھی نبی بنایا, اور سارے نبیوں کا نبی بنایا. ہمارے نبی کا فرمان ہے, انا نبی الانبیاء, میں نبیوں کا بھی نبی ہوں. تو امت کے لیے تو نبی آتے رہے, پر نبی کے لیے کوئی نبی نہیں آیا. لیکن ہمارے نبی نے فرمایا, انا نبی الانبیاء, میں نبیوں کا بھی نبی ہوں. ان آدم و جمیع الانبیاء من ولد آدم تحت لوائی, آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آئے عیسیٰ علیہ السلام تک, آمد کے سب دے تو سارے میرے جھنڈے نیچے کھڑے ہوں گے. تو تو یہ اللہ کے نبی کا خود فرمان ہے جو ہم تک پہنچا ہے کہ میں سارے نبیوں کا نبی ہوں. اللہ نے ان کو اتنا کچھ دکھایا جو کسی کو بھی نہیں دکھایا, ان پر غیب سے پردے اٹھائے, پر ہمارے نبی کو تو اللہ نے خود بلا لیا اپنے پاس. نوح علیہ السلام کو جھلک دکھائی, موسیٰ علیہ السلام کو جھلک دکھائی, لیکن انہیں اوپر بلا لیا گیا, خود کھڑے ہو کے دکھایا گیا, خواب کے ذریعے سے نہیں بلکہ اسی جسم کے ساتھ, اسی سر کی آنکھوں کے ساتھ. اگر اللہ کے نور کی ایک تجلی پڑ جائے تو ساری کائنات جل کے راکھ ہو جائے گی. عرش, فرش, کرسی, آسمان, جنت, دوزخ, سمندر, ہر پہاڑ, صحرا, دریا, جنگل, درخت, گھر, شہر, انسان, ناچ پائے, فرشتے, ملائکہ, جبرائیل, میکائیل, جو کچھ اللہ صرف ایک تجلی ظاہر کر دے, ساری کائنات سے لے کر نیچے تک سب جل جائے گی, کسی میں اتنی طاقت نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو زمین سے اٹھایا اور بیت المقدس آیا اور وہاں سے بلند فرمایا, اور پہلے آسمان اور اس کے فرشتے اور وہاں کے نبی آدم علیہ السلام ہیں, پہلے آسمان کے نبی آدم علیہ السلام ہیں, تو ان کو استقبال کے لیے کھڑا فرمایا. جب آپ کے لیے آسمان کا دروازہ کھلا تو آدم علیہ السلام نے استقبال کیا, پھر اس کے بعد فرشتوں نے استقبال کیا, پھر دوسرے آسمان کی طرف چلے تو وہاں یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا اور سارے فرشتوں نے استقبال کیا, پھر تیسرے آسمان پر چلے. خلا ہے نا, یہاں سے 500 میل کے بعد ہوا ختم ہو جاتی ہے. جب آدمی ہوا سے باہر جائے, اس لباس میں جائے گا تو ایک دھماکے کے ساتھ پھٹ جائے گا. ہم بم ہیں, بم, اگر ہمیں 500 میل اوپر چھوڑ دیا جائے تو ہم ایک دھماکے کے ساتھ پھٹیں گے, کیونکہ جو ہوا ہے 500 میل اس نے ہمارے اوپر رن ڈالا ہوا ہے. ہر انسان کے سر کے اوپر 280 من وزن ہے, کبھی محسوس ہو؟ ہم تو 2 من نہیں اٹھا سکتے. 280 من وزن پورے جسم کے اوپر ہے. اس وزن کو سہارنے کے لیے ہمارے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک پریشر بنایا ہوا ہے, وہ اس کو سہارتا رہتا ہے. جب ہم ہوا میں اوپر چلے جاتے ہیں تو وہ وزن ایک دم ہٹ جاتا ہے. اس وزن کے ہٹتے ہی جو ہمارے اندر کا پریشر جس نے 280 من کو روکا ہوا ہے وہ ایک دم زور لگاتا ہے تو سارا جسم بوٹی بوٹی ہو کے پرزے پرزے ہو جاتا ہے. اس لیے جن لوگوں کو خلا میں بھیجا جاتا ہے تو ان کے لیے ایک لباس تیار کیا جاتا ہے جو کئی کروڑ ڈالر کا بنتا ہے. اس لباس کے اندر 280 من وزن کو بنایا جاتا ہے, عارضی فرضی وزن اس کے اندر ایسا بنایا جاتا ہے جو ان کو جب خلا میں جائیں اور ہوا ختم ہو جائے تو یہ وزن ان کے جسم کے ساتھ میل کھاتا رہے. اس لیے اس پر اتنے اربہ ارب ڈالر خرچ ہوتے ہیں. کوئی انسان یہاں سے 500 میل اوپر چلا جائے تو وہ بم بن کے پھٹ جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو اٹھایا اور بیت المقدس سے جو پہنچایا تو وہی کرتا, وہی تہمت, وہی جوتا, نہ کوئی خلائی لباس تھا, نہ کوئی راکٹ تھا اور نہ آگے کوئی خلائی شٹل تھی, بلکہ آپ اسی کرتے اور تہمت میں آرام سے خلاؤں کو پار کرتے ہوئے سیدھے جا کر پہلے آسمان پر اتارے گئے. وہاں سے آدم علیہ السلام نے استقبال کیا, پھر دوسرے آسمان پر پہنچائے گئے, وہاں یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا, وہاں سے تیسرے آسمان پر پہنچائے گئے, وہاں یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا, وہاں سے چوتھے آسمان پر پہنچائے گئے تو ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا, پانچویں آسمان پر پہنچے تو ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا, چھٹے آسمان پر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا. ہر نبی آگے بڑھ کے استقبال کرتا تھا اور گلے ملتا تھا اور کہتا تھا مرحباً بالنبی الصالح, مرحباً بالاخ الصالح, مرحبا ہمارے نیک بھائی آئے اور ہمارے نیک نبی آئے. جب آپ ساتویں آسمان پر پہنچے تو ایک بیت اللہ دیکھا جس کا طواف فرشتے کر رہے ہیں. وہاں ایک بابا جی سفید داڑھی لمبی ناک تک, وہ ایسے بیٹھے ہوئے بیت اللہ کی دیوار سے ٹیک لگا کے اس طرح بیٹھے, یہ نہیں اٹھے, یہ بیٹھے رہے ایسے. باقی ہر نبی نے آگے بڑھ کے استقبال کیا تھا, یہ ایسے آرام سے بیٹھے رہے. تو آپ نے پوچھا جبریل سے یہ کون ہے, تو انہوں نے عرض کی آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام. تو بیٹے کی عزت یہ ہے کہ وہ باپ کے پاس خود جائے ہیں, یہ بیٹے کی بڑائی اس میں ہے, بیٹے کی عظمت اس میں ہے کہ وہ خود باپ کے پاس جائے. تو ہمارے نبی آگے بڑھے, جب قریب آئے تو ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے, تو انہوں نے گلے لگایا, اور نبی تو کہتے تھے نا ہمارے بھائی آئے, تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مرحبا میرا نیک بیٹا آ گیا، مرحبا بالابن صالح، مرحبا میرا نیک بیٹا آ گیا، میرا نیک نبی آ گیا. تو انہیں ایسے ماتھے پہ چوما، پھر اس کے بعد ان کو رخصت کیا. اس کے بعد سدرۃ المنتہا، وہاں جبریل نے آپ کو رخصت کیا. اس سے آگے آپ نے بذات خود پرواز فرمائی ہے، اس پرواز کا علم اللہ نے نہ کسی کو دیا، نہ اللہ کے نبی نے کسی کو بتایا. یہ آپس میں راز رہا اور آج تک ہے. آپ اٹھے، کیسے بلند ہوئے، کس طرح پہنچائے گئے، کوئی نہیں جانتا، لیکن گئے. اللہ نے عرش کے دروازوں کو کھولا، پھر عرش کے اوپر ہوئے، پھر عرش اور رب کے آگے درمیان میں کروڑوں اربوں کھربوں نور کے پردے ہیں، وہ سارے اٹھائے گئے اور اللہ براہ راست سامنے آ کر ہم کلام ہو گئے. تو اللہ نے ہمارے نبی کو ایسا ظرف، میں نے عرض کیا تھا یہ جو سارا واقعہ مجھے میں نے بیان کیا کہ ایک تجلی اگر پڑ جائے تو جہان جل جائے. تو اب یہاں ایک تجلی نہیں پڑ رہی تھی، اللہ سامنے ہے اور اللہ کی لاکھوں کروڑوں تجلیاں براہ راست سینے پر اتر رہی ہیں. تو یہ سینہ جو اللہ نے اپنے محبوب کو دیا تھا، یہ معلوم ہوا کہ ساتوں آسمان کٹھے ہو جائیں، ساتھ کرسی جڑ جائے، ساتھ عرش جڑ جائے، پھر ساتھ جنت اور دوزخ جڑ جائے، پھر ساتوں زمینیں جڑ جائیں، پھر سورج چاند تارے ستارے جڑ جائیں، تو کتنا لمبا چوڑا یہ نظام بنے گا. تو ہمارے نبی کو اللہ نے وہ سینہ دیا جو اس سے بھی زیادہ وسیع تھا، کہ یہ سارا لمبا نظام تو ایک تجلی نہیں سہ سکتا، اور ہمارے نبی کروڑوں تجلیاں سہ گئے. اور موسیٰ علیہ السلام پر تجلی تو پڑی پر سہ نہ سکے، 40 دن ہوش نہیں آیا اور تجلی بھی سیدھی نہیں آئی. کوہ طور پر سے ہوتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام پر آئی ہے. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، تجلی پہاڑ پہ پڑی تو پہاڑ جل کے راکھ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام 40 دن بے ہوش ہو گئے، ہوش ہی نہیں آیا. اور ادھر کیا ہو رہا ہے، آمنے سامنے ساری تجلیاں اتر رہی ہیں اور ہوش حواس سلامت اور بات ہو رہی ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات، اوپر سے جواب آ رہا ہے السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. ادھر سے پھر عرض ہو رہا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ سارا مکالمہ ہے جو ہم روز التحیات میں پڑھتے ہیں، جو اللہ اور اپنے محبوب کے درمیان ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر عالم کو کھولا. ہاں، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. ہم نے ابراہیم کو کائنات کا مشاہدہ کرایا، کائنات دکھائی، ملکوت السماوات آسمانوں کی بادشاہی بھی دکھائی اور زمین کی بادشاہی بھی دکھائی ابراہیم علیہ السلام کو. لیکن اپنے نبی کے لیے کیا کیا ہے، اپنے نبی کے لیے کیا کیا ہے کہ ان کو اللہ نے اپنا آپ دکھا دیا. ابراہیم علیہ السلام کو کائنات دکھائی اور اپنے حبیب کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے اپنا آپ دکھایا. فکان قاب قوسین او ادنا، قاب قوسین ایک عربی کا محاورہ ہے، جب قرب انتہائی قریب ہو جائے، آدمی لوگوں کو قریب ہو جائے تو اس کو قوسین، کمان کو قوس کہتے ہیں اور قاب اس کے کنارے کو کہتے ہیں. تو عرب جب آپس میں صلح کرتے تھے تو کمانیں یوں آپس میں جوڑ دیتے تھے، وہ اپنی کمان کی تار اور اپنی کمان کی تار کو یوں جوڑ دیتا تھا. تو اس کو عربی میں کہتے ہیں قاب قوسین، کہ یہ تو جڑ گئے بھائی، جڑ گئے. کیونکہ دونوں تاریں جب جڑ جاتی ہیں تو بیچ میں فاصلہ تو نہیں رہ جاتا نا، دونوں تاریں جڑ گئیں. تو اللہ گو اللہ ہر تشبیہ سے پاک ذات ہے، بس اس پر ہم ایمان لائے جیسے وہ اپنی ذات میں ہے، جیسے وہ اپنی صفات میں ہے. نہ اس کو کوئی تصور کر سکتا ہے، نہ اس کو کوئی تخیل کر سکتا ہے، نہ اس کی کوئی تشبیہ ہے. لیکن یہ خود اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے، میں نے اپنے نبی کو اتنا قرب دیا جیسے دو کمانوں کی تانت آپس میں جڑ جاتی ہے، ایسے میں نے اپنے محبوب کو اپنا قرب عطا فرمایا. تو آپ کی خبر تو پھر سچی ہوگی نا، پکی سچی ہوگی. میری خبر کی کیا حیثیت ہے، یا آج کے سائنسدانوں کی خبروں کی کیا ہے؟ ہم ان کی خبریں سن سن کے حیران ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے بھاگتے چلے جاتے ہیں. کسی نے کبھی دیکھا اس کے خون میں سے شکر نکل آئی ہو، پیشاب میں سے شکر نکل آئی ہو؟ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں نا آپ کو شوگر ہو گیا، آپ میٹھا چھوڑ دیں. وہ بیچارہ میٹھا چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے، خود تو نہیں دیکھا، ایک ڈاکٹر کے کہنے پر میٹھا چھوڑ دیا. تو بھائیو اللہ کا نبی آسمان سے سب کچھ دیکھ کر آ کر کہہ رہا ہے او لوگو، سچ میں نجات ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہے. اور دنیا پر میں کتنے ہیں جو جھوٹ سے بچتے ہیں، جھوٹ ہلاک ہے، اب صرف کوئی سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ کتنے ہیں جو پاکستان میں سچ بولتے ہیں، اور کتنے ہیں جو جھوٹ سے گریز کرتے ہیں، اور کتنے ہیں جو دغا بازی سے اور فریبی اور فریب دہی سے اور دھوکہ دہی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں؟ سچے کی سچی خبروں کو جھٹلا دیا، سچے کی سچی خبروں کو جھٹلا دیا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو رہا تھا، وہ جنگل میں تھے، کوئی آبادی نہیں، ایک بیٹی ایک بیوی بس۔ تو ان کی بیوی رونے لگی، کہنے لگے کیوں رو رہی ہو؟ کہ تیرا غسل کون کرے گا، تیری قبر کون کھودے گا، تیرا جنازہ کون پڑے گا، ایک عورت ذات ایک بیٹی ہم کیا کریں گے؟ تو انہوں نے فرمایا، ما کذبت وما کذبت، اللہ کی بندی، نہ میں تمہیں جھوٹ کہہ رہا ہوں، نہ کہنے والا جھوٹا ہے جس سے میں نے سنا، نہ وہ جھوٹا ہے نہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں۔ میں ایک مجلس میں تھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، اس مجمع میں ایک آدمی ایسا ہے جو اکیلا رہے گا، اکیلا مرے گا، اکیلا قیامت کو اٹھے گا، اس کا جنازہ مسلمانوں کی ایک جماعت پڑے گی۔ اس مجلس کے جتنے لوگ تھے سارے شہروں میں مر گئے، میں اکیلا ہوں، میں جنگل میں ہوں، مجھے یہ نہیں پتا کہ میرا جنازہ کون پڑھے گا، لیکن خبر دینے والا سچا ہے، کوئی نہ کوئی ضرور میرا جنازہ پڑھنے آئے گا۔ وہ کہنے لگے، وَأَنَّا وَقَدِنْ قَتَعَ الْحَاجِ، ارے اللہ کے بندے کون آئے گا؟ ربضہ ایک بستی ہے، خیبر کی طرف مدینے سے جاؤ کچھ 100-125 کلومیٹر کے بعد، پھر اندر صحرا میں جاؤ کوئی 150 کلومیٹر اندر جا کر وہ بستی ہے، اب وہ ریت کے نیچے ہے۔ عراق سے جو لوگ حج کرنے آتے تھے تو وہ یہاں سے گزرتے تھے، حج کے موسم میں یہ راستہ آباد، باقی سارا سال یہ بے آباد۔ تو ان کی بیوی نے کہا، اب تو حج کوئی نہیں ہے تو یہاں آئے گا کون، یہاں آئے گا کون؟ کا اس کا مجھے نہیں پتا، آئے گا ضرور، جا راستے میں بیٹھ۔ وہ سارا دن بیٹھے نہیں، کوئی نہیں آیا۔ دوسرا دن گزر گیا، کوئی نہیں آیا۔ تیسرا دن انہوں نے محسوس کیا کہ آج میں نہیں بچوں گا، تو انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا، بیٹی بکری ذبح کرو، کھانے کا انتظام کرو، آج جو میرا جنازہ پڑھنے ہیں ان کو کھانا کھلائے بغیر واپس نہیں کرنا۔ اب ماں بیٹی پریشان کہ پیو ہمارے کا دماغ خراب ہو گیا، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، پھر بکری ذبح کرو، کھانے پکاؤ، بیوی سے کہا جا پھر بیٹھ جا راستے میں، جا کے راستے میں بیٹھ گئی۔ اللہ اکبر، تھوڑی دیر گزری تو دور سے غبار اڑتا نظر آیا۔ غبار کا اڑنا کسی قیامت کا پتہ دیتا تھا، تو وہ کھڑی ہو گئی۔ جب غبار چھٹا تو کیا دیکھا، 20 اونٹ سوار تیزی سے اپنے اونٹ دوڑاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے جیسے ایسے ہاتھ کو اشارہ کیا تو ان کی نظر پڑی، انہوں نے اپنے اونٹنے کا رخ ادھر موڑ لیا کہ یہ جنگل میں عورت کیا کر رہے ہیں۔ وہ قریب آئے تو انہوں نے پوچھا، تو کون ہے مائی؟ تو انہوں نے آگے فرمایا، ایک مسلمان کا جنازہ پڑھ دو تمہارا بھلا ہو جائے گا۔ تو کون ہے؟ کہا ابو ذر۔ تو سب کی ہائے نکل گئی، سب رونے لگ گئے، کیونکہ ابو ذر کو کون نہیں جانتا تھا۔ تو ان کا نفس دی ہے امہاتنا و آبائنا، ہمارے ماں باپ ابو ذر پہ قربان، ہماری تو بخشش ہو جائے گی اگر ابو ذر کا ہم جنازہ پڑھ دیں۔ یہ کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے صحابی، اور ان کے 19 آدمی۔ یہ لوگ عمرے پہ جا رہے تھے، عمرے پہ نہیں جا رہے تھے، ان کو اللہ لے آ رہا تھا ابو ذر کا جنازہ پڑھانے کے لیے، جا رہے تھے عمرے پر۔ اور یہ راستہ مختصر تھا لیکن بے آباد تھا، تو حضرت عبداللہ بن مسعود کو جلدی تھی کہ حضرت عثمان نے بلایا تھا کہ میرے پاس پہنچو ہر حال میں۔ یہ سارے اسباب جمع ہوئے اللہ کے محبوب کی بات کو سچا کرنے کے لیے، تو انہوں نے وہ راستہ اختیار کیا، وہاں سے گزرے۔ جب پہنچے تو دیکھا وہ آخری دموں پر تھے، تو ان کو دیکھ کر مسکرا دیے، کہ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ کوئی نہ کوئی تو آئے گا، کوئی نہ کوئی تو آئے گا۔ پھر فرمایا، دیکھو مجھے کفن وہ دے جس نے کبھی حکومت کی نوکری نہ کی ہو، میرا جنازہ وہ پڑھے جس نے حکومت کی نوکری نہ کی ہو۔ تو ان سب میں سے حکومت تھوڑی تھی، وہ تو خلافت تھی اس وقت، ابو بکر خلیفہ، عمر خلیفہ، عثمان خلیفہ، علی خلیفہ۔ تو میں صرف ایک نوجوان ملا انصاری، انہوں نے کہا آج تک میں نے حکومت کی کوئی نوکری نہیں کی، اور بس ٹھیک ہے، تیرے پاس کفن ہے، کہاں یہ میرا احرام ہے، میری ماں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیے ہے، کہ بس تو مجھے اسی میں کفن دینا۔ ان کا انتقال ہوا، دفن سے فارغ ہوئے تو ان کی بیٹی نے کہا عبداللہ بن مسعود سے یا عم چچا کھانا تیار ہے. وہ حیران تو بیٹی تمہیں کس نے بتایا کھانا کیسے تیار ہو گیا؟ تو میرے ابا نے کہا تھا کہ آج لوگ میرا جنازہ پڑھنے آئیں گے ان کا کھانا تیار رکھو. ابو عبداللہ بن مسعود نے کہا واہ ابو ذر تو نے مر کے بھی سخاوت نہ چھوڑی. تو بھائیو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف کائنات نہیں دکھائی اپنا آپ دکھا دیا. جس کو اپنا آپ دکھا دے اس کے پیچھے کیا رہے گا؟ تو وہ سچی خبریں لے کر آئے ان کی زبان سے نکلا کہ یہ دنیا لا تساوی جناح بعوض یہ دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے. یہ دھوکے کا گھر یہ مچھر کا پر یہ مکڑی کا جالا یہ مٹ جانے والی متاع ہے. یا ابا سفیان جئتکم بخیر الدنیا و کرامت الاخرہ ابو سفیان میری مان کے چلو میں تمہارے پاس دنیا بھی لے کر آیا ہوں آخرت بھی لے کر آیا ہوں. میری مان کے چلو گے تو دنیا بھی ملے گی آخرت بھی ملے گی. میں ایسا دین نہیں لایا جس میں صرف جنت ملتی ہو. میں ایسا دین لایا ہوں کہ دنیا بھی تمہارے تابع ہوگی جنت بھی تمہیں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے گا. دنیا اور آخرت کے سارے خزانوں کی چابیاں اللہ نے دے کر ہمارے نبی کو دنیا میں بھیجا. دنیا کی عزتیں آخرت کی عزتیں دے کر اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا. تو آپ نے آسمان تک عرشوں تک اللہ کا دیدار ہوا ہم کلام ہو رہا اللہ سے بات ہوئی پھر یا اللہ ابراہیم تو آپ کے خلیل تھے موسیٰ علیہ السلام کلیم تھے داؤد علیہ السلام کو اپنے لوہا نرم کر کے دیا اور عیسیٰ علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کو اپنے ہوا تابع کر کے دی اور عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے مردہ زندہ کر کے دیے. تو یا اللہ میرے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ استخرت ابراہیم خلیل و موسیٰ کلیم و علمت لداود الحدید و سخرت لسلیمان الریاح و احییت لعیسی الموتی فماذا جعلت لی؟ یا اللہ یہ خلیل بنا یہ کلیم بنا یہ روح بنا اس پر مردے زندہ ہوئے اس کو کلام کا شرف ملا اس کو خلت کا ملا اس کے لیے ہوا تابع اس کے لیے لوہا نرم. تو یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تیرے لیے میں نے سب سے اعلیٰ چیز تیار کی. اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ اے میرے نبی میں نے تمہیں سب سے اعلیٰ چیز دی ہے وہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ذکرت الا ذکرت معی قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا جدا نہیں ہو سکتا. یہ چیز تو ہمیشہ کی ہو گئی اب یہ ختم نہیں ہو سکتی. قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا جوڑ دیا ایسے جوڑ دیا جیسے ایک افسر آتا ہے یہ پرنسپل آیا تو اس کے نام کی پھٹی لگ گئی پھر وہ پرنسپل صاحب تبدیل ہو گئے یا ریٹائر ہو گئے تو دوسرا پرنسپل آیا تو ان کا نام لکھ دیا گیا پھر وہ چلے گئے تو پھر تیسرا آ گیا پھر وہ چوتھا آ گیا. نام بدلتے رہے ایسے لا الہ الا اللہ کے ساتھ نام بدلتے رہے آدم نبی اللہ شیخ نبی اللہ اور ابراہیم خلیل اللہ اور موسیٰ کلیم اللہ نوح نبی اللہ اور ہارون نبی اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ نام آتے گئے بدلتے گئے بدلتے گئے. جب لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کو جوڑا گیا تو یہ قیامت تک کے فٹ ہو گیا اب یہ نہیں بدل سکتا. اللہ ذکرت الا ذکرت معی اب تھوڑا سا قرآن میں دیکھو کہ اللہ نے یوں کہا کہ تیرا میرا نام اکٹھا چلے گا تو اللہ نے قرآن میں اس کو کیسے اکٹھا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے تؤمنون باللہ ورسولہ ایمان میں کہا ایمان لو اللہ اس کے رسول پر کفر میں کہا ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ انہوں نے کفر کیا اللہ کا اور اس کے رسول کا. من یعط اللہ ورسولہ جو نافرمان ہوا اللہ کا اور اس کے رسول کا براءۃ من اللہ ورسولہ اذان من اللہ ورسولہ فأذن بحرب من اللہ ورسولہ من یحادد اللہ ورسولہ من یشاقق اللہ ورسولہ سیوتین اللہ من قبلہ ورسولہ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ. یہ صرف میں نے چند آیات میں کوئی میں نے ساری نہیں پڑھی چند آیات پڑھ کے بتایا ہے کہ کس طرح اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا جوڑ دیا جوڑ دیا اور آخر تک چلتا چلا گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوسرے لحاظ سے جو بلندیاں عطا فرمائی آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَا ہم نے آدم علیہ السلام سے عہد و پیمان لیا پر وہ بھول ہی گئے زور میں پیمان لیا اثر میں بھول گئے. لیکن ہمارے نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ جو میں تجھے پڑھاؤں گا تو کبھی نہیں بھولے گا. آدم علیہ السلام کا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قصہ سنا وہ تو بھول ہی گئے اور ہم اپنے محبوب کے اللہ صفائی پیش کر رہا ہے کہ یہ تو بھولیں گے ہی نہیں, سلاسنتا یہ تو بھولیں گے ہی نہیں. ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دربار میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا اللہ وجعلنی من ورثت جنت النعیم, مجھے جنت عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو مانگنے سے پہلے فرما رہے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, ہم نے آپ کو جنت دے دی. انہوں نے مانگا, یہاں بن مانگے سودا ہے, پر ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں یا اللہ لا تخزنی یوم یبعثون, مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. اور اللہ اپنے نبی کو مانگنے سے پہلے فرما رہا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی, جس دن اللہ اپنے نبی کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. پھر ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام, یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے. اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو مانگنے سے پہلے کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, اے میرے نبی کی آل, میرے نبی کا گھر, میں نے تمہیں پاک کر دیا ہر قسم کی گندگی اور گناہوں سے. ہاں, اس لیے آپ نے کہا ازواج ہو امہاتہم, ہمارے نبی کی بیویاں ساری امت کی مائیں ہیں, ساری امت کی مائیں ہیں. اور اللہ نے ہر نبی کی بیوی کو امرا سے خطاب کیا, امرا تو نوح, امرا تو لوط, تو اقبلت امرا تو ہو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی, امرا تو فرعون, فرعون کی بیوی. لیکن اللہ نے ہمارے نبی کی بیگمات کو امرا کا لفظ نہیں دیا, زوج کا لفظ دیا, زوج. اثر نبی الى بعض ازواجہ حدیثا, اور سب تغی مربا کا ازواج, اور ازواج ہو امہاتہم, کہ زوج کا لفظ امرا سے بہت عظیم الشان ہے. زوج اس کو کہتے ہیں جو زندگی کا ساتھی بنے, دکھ درد کا ساتھی بنے, خوشی اور غم کا ساتھی بنے, سفر اور حضر کا ساتھی بنے. تو لفظ زوج یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وہ بیویاں عطا فرمائی جو ہمارے نبی کے خوشی میں, غم میں شریک ہو گئی, دکھ درد میں شریک ہو گئی, راحت میں, رنج میں شریک ہو گئی, سفر و حضر میں شریک ہو گئی. پر اللہ نے ہمارے نبی کو ایک بیوی ایسی عطا فرمائی جس کا نکاح اللہ نے خود پڑھایا. آج تک دنیا میں کسی عورت کا نکاح اللہ نے نہیں پڑھایا. نکاح کے لیے ایجاب, قبول, وکیل, گواہ, کتنی شرطیں ہیں, مہر, کتنی شرطیں ہیں, ان میں سے کوئی ایک شرط نہ ہو نکاح نہیں ہوتا. پھر مجلس ایک ہو, اگر مجلس دو ہو تو نکاح نہیں ہوتا. لیکن زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا زمین پر, اللہ عرشوں پر, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا, فلم نے ولیمہ خود کیا اور گائے ذبح کی, سارے مدینے والوں کو روٹی کھلائی گئی اس خوشی میں کہ یہ نکاح اللہ نے آسمانوں پر پڑھا. حضرت یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی, یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی تو گواہی زلیخا کے خاندان میں سے ایک لڑکے نے دی. فشہد شاہد من اہلہا فاستبق الباب واستبق الباب فقدت قمیصہ من دبر والف یا سیدھا لدى الباب فقالت ما جزاء من اراد باہلک سوء الا ان یسجن او عذاب الیم قال ہی راودتنی عن نفسی. دو دعوے ہو گئے, زلیخا اور یوسف دروازے پر, کرتا پھٹ چکا, خامن سامنے آ گیا. تو ایک دم عورت بولی اس کی کیا جزا ہے جو تیرے گھر والوں کے ساتھ برائی کرے. تو آگے یوسف علیہ السلام بولے میں نے کچھ نہیں کیا, اس نے مجھے پٹھی پڑھائی, اس نے مجھے برائی کی دعوت دی. دو دعوے ہو گئے, اب کون سچا؟ فشہد شاہد من اہلہا, تو زلیخا کے خاندان میں سے بچہ بول اٹھا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وهو من الصادقین فلما رأى قمیصہ قد من دبر قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبك انك كنت من الخاطئین. یہ ساری اللہ نے کہانی سنائی ہے. یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی, نبی ہیں, نبی ان پر تہمت لگی, تو اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کو استعمال کیا اور اس نے گواہی دی. کرتا دیکھو آگے سے پٹا ہے تو عورت سچی, پیچھے سے پٹا ہے تو مرد سچا. جب کرتا دیکھا گیا پیچھے سے پٹا ہوا تو تو جھوٹی, یہ سچا. اب یہ نبی ہیں, ابن نبی ہیں, ابن نبی ہیں, ابن نبی ہیں. یوسف علیہ السلام کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ ان کی تین پشت اوپر نبی ہیں, ابراہیم پر دادا نبی, اور اس کے بعد یعقوب, اور اس کے بعد یعقوب, اور اس کے بعد اسحاق وہ نبی, اور اس کے بعد یعقوب وہ نبی, اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام وہ نبی. تو پردادا تو ابراہیم علیہ السلام, دادا اسحاق علیہ السلام, باپ یعقوب علیہ السلام, تینوں نبی, چوتھے خود بھی نبی. گواہی کے لیے بچہ استعمال ہوا. پھر منافقوں نے حضرت اما عائشہ پہ تہمت لگائی تب اللہ تعالیٰ جبریل کو بھیج کے کہہ دیتا یہ سب غلط ہے, بات ختم. صحابہ میں سے کسی کو استعمال کر لیتا کہ یہ کس طرح غلط ہے, ختم کرو. نہیں نہیں نہیں, اللہ تعالیٰ خود آ گیا گواہی دینے کے لیے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تمہاری ماں عائشہ پاک ہے. ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم. ایک مہینہ گزر گیا, وہی آئی نہیں. اللہ نے سبق دینا تھا, یہ سبق دینا تھا کہ دیکھو تہمتیں نہ لگایا کرو. نیک عورت پہ تہمت لگانے والے کا 100 سال کا عمل اللہ تعالیٰ برباد کر دیتا ہے. ایک شخص نے 100 سال عبادت کی, پھر کسی نیک عورت پہ تہمت لگا دی, تو اس ایک تہمت کے لگانے پر اللہ 100 سال کی عبادت اس کی برباد کر دے گا. تو اللہ یہ ہمیں سبق دینا چاہتا تھا کہ زبان کو کھولنے سے بچو, غیبت سے, چغلی سے, تہمت سے, گالی سے بچو. یہ گھروں کو آگ لگ جاتی ہے, شہروں کو آگ لگ جاتی ہے. اوپر سے بارش ہو رہی ہوتی ہے لیکن گھر جل رہے ہوتے ہیں, اوپر سے اولے پڑ رہے ہوتے ہیں لیکن گھروں میں بھٹیاں جل رہی ہیں, سینوں میں آگ کی بھڑک ہوتی ہے, لپٹیں ہوتی ہیں, شعلے ہوتے ہیں جنہیں دنیا کے سمندر نہیں بجھا سکتے. جس آگ کو زبان لگائے اس آگ کو آسمان کی بارش بھی نہیں بجھا سکتے. اس سبق کے لیے وہی ایک مہینہ دیکھ رہے ہیں. اللہ فوراً بتا دے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہیں, حضرت عائشہ رو رہی ہیں, ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں, ماں بیٹھی ہوں, میں رومن, اور آپ کہہ رہے عائشہ میں تیرے لیے استغفار کرتا ہوں. اگر تو کہے تو میں تیرے لیے استغفار کرتا ہوں. حضرت عائشہ کا ایک دم آنسو خشک پر, تو اپنی ماں سے کہا جواب دو نا, باپ سے کہا جواب دو. وہ آگے تھر تھر کام پر, ان کا ہم کیا جواب دیں. پھر ایک دم اس کے بیٹھ کر فرمایا, اگر میں سچ کہوں تو لوگ مانیں گے نہیں, اور اگر میں جھوٹ کہوں تو اپنے اوپر الزام کیسے لوں. میں وہی کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا تھا. فرمانے لگی مجھے غم کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کا نام ہی بھول گیا, غم کی وجہ سے. تو میں نے کہا میں وہی کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا تھا, انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, اے اللہ میں اپنا غم تجھے ہی سناتے. یہ کہنا تھا کہ ایک دم حضور پہ وہی آ گئی, اور ابو بکر اور ام رومان ایسے تھر تھر کانپنا, رنگ پیلا ہو گیا, پتہ نہیں اب کیا حکم آ رہا ہے, کیا حکم آ رہا ہے, پتہ نہیں کس کا سچا ہے جھوٹا. جب وہی آثار ختم ہوئے تو آپ نے کہا عائشہ تجھے بشارت ہو, اللہ خود تیری پاک دامنی کو بیان کرنے آ گیا. ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ. سورہ نور, سورہ نور پڑھنے کی ہے, اس میں معاشرت کے اصول ہیں. سورہ نساء سیکھنے کی ہے, اس میں معاشرت کے اصول ہیں کہ کس طرح زبان کے غلط استعمال سے گھروں کو آگ لگ جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کو عرشوں سے بیان کیا, پورے 2 رکوع اتارے. انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. پھر اولاد کو آپ نے فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنۃ فاطمہ, جنت کی عورتوں کی سردار ہے میری بیٹی فاطمہ. سیدہ شباب اہل الجنۃ الحسن والحسین, جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین, دونوں کو کندھے پہ بٹھایا ہوا اور لے کے چل رہے. تو حضرت عمر نے کہا واہ واہ بھائی, بہت بڑی سواری ہے, بہت بڑی سواری ہے. تو حضور نے فرمایا سوار بھی تو بہت بڑے ہیں, سوار بھی تو بہت بڑے ہیں. نعم المطیت مطیتما, کیا کہنے تمہاری سواری کے. تو ہم نے کہا نعم الراکبان, تو یہ بھی تو کہو کہ کیا کہنے سواروں کے, سوار بھی تو دیکھو کیسے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ان دونوں کو آپ ایسے پاؤں ہاتھ بھی زمین پہ رکھ دیتے, پاؤں ٹیک لیتے اور اس طرح سواری بن جاتے, اور دونوں بچوں کو کندھے پہ بٹھا کر سارے کمرے میں چکر لگاتے اور ان کو یوں پھراتے, یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار. امام حسن سر سے لے کر کمر تک حضور کے مشابہ تھے, اور کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے. امام حسین اس کا الٹ تھے, وہ سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے اور کمر سے لے کر پاؤں تک حضور کے مشابہ تھے. خراب نے ارشاد فرمایا, ایک دفعہ آپ حضرت فاطمہ کے گھر میں تھے, تو بچے سوئے ہوئے, حضرت علی بھی سوئے, فاطمہ بھی سوئی, تو حسن کی آنکھ کھل گئی. تو انہیں اپنی ماں کو اٹھایا کہ مجھے پانی پلاؤ. تو فاطمہ اٹھنے لگی, تو آپ نے ان کو اٹھنے نہیں لے کر بیٹھ گئے. سامنے گھڑے میں پانی تھا, آپ نے پانی نہیں لیا, گلاس اٹھایا, باہر نکل گئے. باہر صحن میں حضرت علی کی ایک بکری کھڑی تھی جس میں سے دودھ خشک ہو چکا تھا, دودھ تھا نہیں, لیکن آپ نے ایسے اس کے تھنوں پہ ہاتھ پھیرا تو اس کے دودھ تھن سے بھر گئے. پھر آپ نے تازہ دودھ نکالا, گلاس بھر دیا, اندر لے کر آئے, تو حضرت حسین بھی اٹھ گئے تھے. وہ اپنے بڑے بھائی سے زیادہ پھرتیلے تھے, وہ ایک دم آگے بڑھ گئے پینے کے لیے. تو آپ نے کہا تو پیچھے ہٹ جا. تو فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ صاحب نے کہا نہیں مجھے تو دونوں ہی پیارے ہیں لیکن جس نے پہلے مانگا اس کو پہلے دوں گا. ویسے ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا حسن میرا بیٹا ہے حسین علی کا بیٹا ہے اور اس میں مشابہت بھی تھی کیونکہ حسن کی مشابہت آپ سے تھی اوپر کے حصے میں اور حسین کی مشابہت باپ سے تھی سر سے لے کر کمر تک. تو آپ نے فرمایا حسن میرا بیٹا ہے حسین علی کا بیٹا. پھر آپ نے ان کو دودھ پلایا. پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا فاطمہ میں تو یہ دونوں بچے اور یہ جو سویا ہوا ہے. اس سارے قصے میں حضرت علی کی آنکھ نہیں کھلی وہ سوئے رہے. تو آپ نے فرمایا فاطمہ میں تو یہ دونوں بچے اور یہ جو سویا ہوا ہے ہم پانچوں قیامت کے دن ایک ہی جگہ پر ہوں گے بے مکان واحد یوم القیامہ ہم پانچوں کے پانچوں اکٹھے ہوں گے قیامت کے دن. تو یہ اللہ تعالیٰ میں یہ بتا رہا تھا کہ اور نبیوں سے اللہ نے ہمارے نبی کو کیسے اونچا کیا. موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کر رہے ہیں رب اشرح لی صدری یا اللہ میرا سینہ کھول دے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو مانگنے سے پہلے فرما رہے ہیں الم نشرح لک صدرک اے میرے نبی میں نے تیرا سینہ کھول دیا. موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ ویسر لی امری میرا کام آسان کر. اللہ ہمارے نبی کو مانگنے سے پہلے فرما رہے ہیں ووضعنا عنک وزرک میں نے تیرے کام آسان کر دیے بوجھ ہٹا دیے. ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں واجعل لی لسان صدق فی الآخرین یا اللہ بعد کی دنیا میں میرا نام بلند رہے. تو اللہ نے یہ دعا قبول کی اور ہمیں نماز میں درود ابراہیمی سکھایا گیا. ہم ہر اتحاد میں درود ابراہیم پر سلام پھیرتے ہیں دعا پڑھتے ہیں سلام پھیرتے ہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی. لیکن اللہ نے ہمارے نبی کو مانگنے سے پہلے فرمایا ورفعنا لك ذکرک میں نے تیرے نام کو بلند کر دیا اونچا کر دیا. رب سے جہاں تکبیر ہوگی وہاں رسالت ہوگی, جہاں توحید ہوگی وہاں رسالت ہوگی, جہاں اشہد اللہ الہ الا اللہ کا اعلان ہوگا وہاں اشہد ان محمد رسول اللہ کا اعلان ہوگا. اس کے بغیر نہ توحید مکمل, نہ توحید قبول, نہ تقدیر قبول اور نہ کلمہ قبول. جب تک رسالت کو ساتھ جوڑا نہ جائے تو اللہ ملتا ہی نہیں ہے. وہ حسب نصب پہ نہیں ملتا, رنگ ڈھنگ پہ نہیں ملتا. ورنہ ابو لہب کو مل جاتا وہ تو چچا ہے, اور بلال کو کبھی نہ ملتا وہ تو غلام ہے. لیکن قرآن نے کہا تب جدا ابی لہب وتب, اور بلال کے بارے میں حضور نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو پکڑ کر میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کہہ رہے ہیں حکومت ملی تو اللہ نے داؤد علیہ السلام سے فرمایا لا تتبع الہوا. اے داؤد دیکھنا خواہش کے غلام نہ بن جانا, خواہش کی غلامی نہ کرنا, خواہش کے پیچھے نہ چلنا. اور ہمارے اپنے نبی کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے گواہی پیش کی ما ينطق عن الہوا یہ خواہش کا بول بھی نہیں بولتا. اور یہ پوری سورت دیکھو والنجم اذا ہوا اللہ کی صفائیاں, اللہ نے کسی نبی کی صفائی پیش نہیں کی ایسے جیسے اللہ اپنے نبی کی صفائیاں پیش کرے. والنجم اذا ہوا مجھے قسم ہے تارے کی جب اپنے مدار پہ چلتا ہے. ما ضل صاحبکم وما غوا یہ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کی شخصیت کی پاکدامی بیان کر رہا, عقل کی پاکدامی بیان کر رہا, اور آپ کی فہم و فراست کی پاکدامی کو بیان کر رہا ہے, آپ کی سیرت کی پاکدامی کو بیان کر رہا ہے کہ ما بلا یہ گمراہ نہیں ہے, وما غوا اس کی عقل خراب نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ صفائی پیش کر رہا. دوسری صفائی ما ينطق عن الہوا یہ زبان کا بول بھی غلط نہیں بولتا, اس کا بول خواہش کا نہیں ہے. کیا ہے؟ ان ہوا الا وحی یوحا اس کا ہر بول اللہ کی وحی ہے, یہ اللہ کی وحی سے بولتا ہے. پھر تیسری چیز ہے, تیسری صفائی ما علمہ شدید القوا جو اس کے پاس پیغام لے کر آیا ہے سند. اللہ چاہتا تو براہ راست اپنے نبی پہ سب کچھ اتارتا لیکن دنیا دار الاسباب ہے تو اللہ جبریل کو استعمال کرتے رہے. جبریل استعمال ہوتا رہا. جبریل تو خود غلام ہے, جبریل خود غلام. ایک دفعہ آپ نے پوچھا جبریل اللہ میرے بارے میں کہتے ہیں رحمت للعالمین میری رحمت میں سے تجھے کیا حصہ ملا؟ تو کہنے کہ یا رسول اللہ میں اپنے بارے میں ہمیشہ ڈرتا رہتا تھا کہ اللہ مجھے دوزخ میں ڈال دے, لیکن آپ کی توفیل اللہ نے آپ کے قرآن میں میری تعریف کی ہے انہ لقول رسول کریم ذی قوۃ عند العرش مکین مطاع ثم امین کہ یہ اللہ نے میری تعریف کی ہے. تو اس کے بعد مجھے پتہ چل گیا کہ اللہ مجھے دوزخ سے بچا لے گا. یہ آپ ہی کا توفیل ہوا ہے, آپ کی رحمت سے مجھے یہ حصہ ملا ہے. لیکن دنیا اسباب کا جہان ہے تو اللہ نے اپنے محبوب کے درمیان سند کو رکھا. جبریل بیچ میں واسطہ ہیں, اور سند کا صحیح ہونا بھی کسی بات کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے. تو میں کس نے یہ بات کہی بھائی کب فلانے کا چھوڑو وہ بھی کوئی آدمی ہے, یعنی آپ نے بات کو کیوں رد کیا ہے کہ بات جس کی طرف سے نقل ہو کے آئی ہے وہ آدمی ٹھیک نہیں کہا کہتے ہیں چھوڑو یہ بات غلط. بھائی تمہیں کس نے بتایا تھا؟ فلاں نے کہو، وہ تو بڑا معتبر آدمی ہے، یہ بات تو پکی ہوگی، یہ بات تو ٹھیک ہوگی، یہ بات اب آپ نے کیوں پکی کر دی؟ بات تو دونوں طرف سے آئی، ایک کو آپ کہہ رہے ہیں غلط بات ہے، کیوں؟ کہنے والا آدمی ٹھیک نہیں، دوسری بات کو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ کہنے والا صحیح ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بیچ میں جو واسطہ ہے واسطہ اس کو پکا کیا، علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. یہ سارا اس واسطے کی صفائی پیش کی جا رہی ہے، تو جو بات آ رہی ہے لانے والا بددیانت نہیں، لانے والا خیانت نہیں کرے گا، وہ صحیح بات پہنچائے گا. واسطے کا صحیح ہونا خبر کے صحیح ہونے کے لیے بہت ضروری ہے. ہمارے پاس جو حدیث پاک ہے، قرآن ہے، یہ ہمارے پاس سند سے آیا، واسطوں سے آیا، اخباروں میں لکھا ہوا نہیں آیا، سمجھ رسالوں میں لکھا ہوا نہیں آیا، ہمارے پاس اللہ کے محبوب کا کلام صرف کتاب سے نہیں آیا بلکہ واسطے سے آیا، سند سے آیا، کیونکہ وہ سند صحیح ہے. لہذا آج تک اللہ کے نبی کی بات میں کوئی غلط بات داخل نہیں ہو سکی. آج 1424 سال گزر چکے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی سند اور واسطہ مجھ سے لے کر حضور تک اور جس نے بھی حدیث کو پڑھا وہ سارے واسطوں کے ساتھ پڑھا ہے. اور وہ سارے میں نے محمد عبداللہ سے حدیث پاک کو پڑھا، انہوں نے خیر محمد سے، انہوں نے انور شاہ سے، انہوں نے محمود الحسن سے، انہوں نے محمد قاسم سے، انہوں نے عبد الغنی مجددی سے، انہوں نے شاہ اسحاق سے، انہوں نے شاہ عبد العزیز سے، انہوں نے شاہ ولی اللہ سے، انہوں نے ابو طاہر مدنی سے، انہوں نے ابراہیم کردی سے، انہوں نے احمد القشاشی سے، انہوں نے ابل مواہب الشناری سے، انہوں نے محمد بن احمد بن محمد الرملی سے، انہوں نے ابو یحییٰ انصاری سے، انہوں نے ابن حجر الاسلامی سے، انہوں نے ابراہیم بن احمد التنوخی سے، انہوں نے احمد بن ابی طالب سے، انہوں نے حسین بن مبارک سے، انہوں نے ابو الحسن عبد الرحمن بن مظفر سے، انہوں نے ابو محمد عبداللہ بن احمد سرخسی سے، انہوں نے ابو عبداللہ محمد بن یوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربری سے، انہوں نے ابو عبداللہ امام بخاری محمد بن اسماعیل بن ابراہیم البخاری سے. امام بخاری نے کہا حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انہ سمع علقمة بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ علی المنبر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات. فمرتبہ امام بخاری نے حمیدی سے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے یحیی بن سعید سے، انہوں نے محمد بن ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ بن وقاص سے، انہوں نے عمر بن خطاب سے، اور انہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. اس لیے ہم بڑے اطمینان اور وثوق سے بات کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، کہ ہمارے پاس سند صحیح ہے، سند صحیح ہے. سند اخبار کی نہیں ہے، ڈائجسٹ کی نہیں ہے، پکی کچی روٹی کی نہیں ہے، بلکہ سند صحیح کے ساتھ. یہ علم 1424 سال گزر چکے ہیں، آج بھی زندہ اور تابندہ ہے. جیسے اللہ کے نبی کی ذات پر کوئی حرف نہیں آ سکتا، ایسے آپ کے علم پر کوئی حرف نہیں آ سکتا. یہ آپ کا نسب نامہ ہے، روحانی علمی نسب. ہم سب اپنے نبی کی اولاد ہیں، روحانی اور علمی، لیکن آپ کا نسبی نسب نامہ بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا، جس کے محفوظ کرنے کی بطور تاریخ کی بھی ضرورت نہ تھی اور بطور آپ کی شخصیت کی عظمت کی بھی ضرورت نہ تھی. آپ کا خاتم الانبیاء ہونا، رحمت للعالمین ہونا، مدثر ہونا، مزمل ہونا، طہٰ ہونا، یاسین ہونا، ابوالقاسم ہونا، فاتح و خاتم ہونا، اور آپ کا محمد و احمد ہونا، آپ کا حاشر و ماہر ہونا، آپ کا صاحب حکم ہونا، اور آپ کا سدرۃ المنتہا پر ہونا، اور آپ کا قاب قوسین کا لقب پانا. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے کسی بھی اور اضافی چیز کو ساتھ جوڑنے کی ضرورت نہ تھی. پر میرے بھائی، اللہ نے اپنے محبوب کی زندگی کو ایسا محفوظ کیا کہ آپ نے جس چیز کو ہاتھ بھی لگایا وہ بھی قیامت تک کے لیے محفوظ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب، کسی انسان بشر کا نسب محفوظ نہیں. ہمیں اپنے نسب کا کوئی نہیں پتا، تیسری نسل کے بعد ہمیں چوتھے دادے کا نام پتہ نہیں کہ اس کا نام کیا تھا، اس کی قبر کا بھی نہیں پتا، وہ کہاں مرا، وہ کہاں پیدا ہوا، وہ کہاں دفن ہوا. تین واسطوں کے بعد ہمارا علم اپنی ذات کے بارے میں خاموش ہے. لیکن میرے نبی کا نسب جو 80 واسطوں تک جاتا ہے، وہ سینے میں موجود ہے، کتابوں میں موجود ہے، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عد بن حمیسع بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداف بن یدلاق بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروش بن رعوب بن فائش بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامس بن متوشالح بن ادریس بن یارو بن ملحل عیل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام. یہ 80 واسطوں سے ہمارے محبوب کا نسب آدم علیہ السلام تک جاتا ہے، اور اکثر کی تاریخ موجود محفوظ. نسل میں سب سے لقد جاءکم رسول من انفسکم، ہم پڑھتے ہیں من انفسکم یہ بھی ہے اور من انفسکم یہ بھی ہے. ہماری جو قرات ہے حب اس میں ہے من انفسکم، اور ایک دوسری قرات ہے عرب میں پڑھی جاتی وہ ہے من انفسکم. من انفسکم تم میں سے ہے، میرا رسول تم میں سے ہے. تم میں سے ہونے کا کیا مطلب؟ کہ اپنے بھی کبھی بدخواہی چاہیں، کبھی اپنے بھی برا چاہیں. وہ یہ تمہارے گھر کا آدمی ہے، تمہارے خاندان کا آدمی ہے، یہ تمہاری برائی کیسے کر سکتا ہے؟ من انفسکم یہ تم میں سب سے اعلیٰ نسب، سب سے نفیس نسب، سب سے حسین، سب سے جمیل. کوئی ایسا بناؤ تو صحیح، کوئی ایسا دکھاؤ تو صحیح. ام محمد نے کہا تھا حضور کا حلیہ بتاتے ہوئے، رأیت رجلا ظاہر الوباء، میں نے ایک شخص دیکھا جو بڑا صاف ستھرا، ابلج الوجہ، اس کا چہرہ چمکتا تھا. ہاں بھائی، ہمارے یہاں میلا کو چلا رہنے کو بزرگ ہی سمجھا جاتا ہے، بلکہ بالکل ہی کپڑے اتار دیتے کہتے ہیں پہنچی ہوئی سرکار ہے. ایسی حماقت ہے کہ کپڑے اتار دیے بڑی پہنچی ہوئی سرکار. پنجاب نے تو جھوٹا نبی برداشت کر لیا، جھوٹے پیر کیسے برداشت نہیں کرے گا. ہاں میلا کچلا رہنا کوئی بزرگ ہی نہیں بھائی، ہمارا نبی ہمیشہ صاف ستھرا ہوتا ہے، کبھی آپ کے جسم پر کپڑے پر میل کا ذرہ نہیں ہوتا. میل آپ پہ آتا ہی نہیں تھا، میل تو ہمارے بھی آپ پہ میل ہی آتا تھا. تم کہا رہی تو رجلا ظاہر الوباء، صاف ستھرا صاف ستھرا. ابلج الوجه، چمکتا چہرہ، یتلالو وجهه تلالو القمر لیلۃ البدر، چودویں رات کے چاند کی طرح چمکتا چہرہ تھا. عظیم الحامہ، سر حسین بڑا، رجل الشعر، بال گھنگریالے کان کی لو تک، یجاوز شعره شحمۃ اذنی اذا وقر، کان کی لو تک، سفر میں شانوں تک، عام زندگی میں کان کی لو تک. اور سر کفت اللحیہ، داڑھی بڑی حسین اور وزنی، بھاری داڑھی، گھنی داڑھی، سینے پر پھیلی ہوئی تھی، لحیہ کی ہی کفافا، میری ہلکی داڑھی ہے، گھنی داڑھی، اور سر میں داڑھی میں سر میں قطع سفید بال رہے 63 برس کی عمر تک. آپ کے زندگی 63 سال 4 دن ہے، 63 سال 4 دن محرم سفر کے لحاظ سے، اور 61 سال 2 مہینے اور 23 دن ہے جنوری فروری کے لحاظ سے، اور 22,330 دن اور 6 گھنٹے ہیں ایام کے لحاظ سے. اس میں غار حرا میں جو پیغام ملا اس سے لے کر دنیا سے جانے تک کا جو وقت 23 برس، وہ ہے 8,156 دن. تو فرماتے ہیں لحیت ہی کفافا، داڑھی گھن خوبصورت، کنگھی کرتے ہوئے دائیں طرف سے پہلے کنگھی کرتے تھے پھر بائیں طرف سے کرتے تھے. اور ان فرقت عقیقت ہو فرق و الا فلا، کنگھی کرتے ہوئے مانگ نکالنے کی کوشش نہیں فرماتے تھے، بالوں کو سیدھا ہی کنگھی فرماتے تھے. کبھی مانگ نکل آتی تو پھر اسے چھیڑتے بھی نہیں تھے، اسے نکل ہی رہنے دیتے تھے، اور وہ درمیان سے نکلتی تھی، نہ دائیں سے نہ بائیں، نہ ادھر نہ ادھر، بیچ میں ہوتی. جب مانگ نکلتی تو اس میں سے بھی نور کی شوئیں چمکتی نظر آتی. مشرب اللون، گال آپ کے گلابی چمکدار، واسع الجبین، ماتھا کشادہ، ازج الحواجب، ابرو گول، کماندار، من غیر کرنن، یہاں بال کوئی نہیں تھے. فی عینیہ دعش، آنکھوں میں چمک، سیاہ کالی آنکھیں، پتلی سیاہ باہر سفیدی، اشکل بیچ میں سرخ ڈورے، انجل چمکتی نورانی، اہدب پلکیں دراز، اور اکحل سرما لگی ہوئی بغیر سرمے کے سرمگی آنکھیں، اور ادعش اشکل اہدب اکحل احور سفیدی انتہائی سفید، پتلی انتہائی سیاہ، بیچ میں سرخ ڈورے، یہ آپ کی آنکھوں کا حسن تھا. اور پھر فرمایا لم تعبہ سجلا، موٹا نہیں تھا کہ بدصورت ہو جائے، لم تجری بھی سکلا، ایسے پتلے نہ تھے کہ بے روگ نظر آئیں. وسیم قصیم، وسیم تھے قصیم، وسیم کسے کہیں؟ جس کو دیکھنے سے جی نہ بھرتا ہو. جتنی دفعہ دیکھو، جس شخص کا حسن ہر دفعہ دیکھنے سے زیادہ ہو جائے اس کو عربی میں وسیم کہتے ہیں. اور یہ وسیم دنیا میں ایک ہی آیا، بس ایک، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کہا قصیم سے قصیم، قصیم کسے کہیں؟ جس کو جدھر سے دیکھو ادھر سے حسین نظر آئے. ہم کہتے ہیں یار اس کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ناک ایسا حسین نہیں، ماتھا ایسا حسین نہیں. قصیم کس کو کہتے ہیں؟ اس کی آنکھ دیکھو، ناک دیکھو، ہونٹ دیکھو، پلکیں دیکھو، ابرو دیکھو، بھویں دیکھو، ماتھا دیکھو، گال دیکھو، تھوڑی دیکھو، داڑھی دیکھو، سر دیکھو، بال دیکھو، بازو دیکھو، ہاتھ دیکھو، ہتھیلی دیکھو، انگلیاں دیکھو، ناخن دیکھو، پشت دیکھو، کمر دیکھو، پاؤں دیکھو. جس کا ایک ایک انگ حسن کا پیکر ہو اس کو عربی میں قصیم کہتے ہیں. تو اماں ام معبد نے کہا وسیم قصیم، میں کیا بتاؤں، وسیم تھا قصیم تھا، لم تعبہ سجلا، لم تجری بہ سقلا، یتلألأ تلألؤ القمر لیلۃ البدر انور المتجرد، جسم نورانی، جسم نورانی، بعید ما بین المنکبین، چھاتی بڑی چوڑی، عریض الصدر، سینہ بھی چوڑا، اور کندھوں کا درمیانی فاصلہ بھی زیادہ، زخم القرادیس، جوڑ بڑے مضبوط، رہبر راہا، ہتھیلی بڑی کشادہ، سخاوت اور دلیری کی نشانی، شتن الکفین والقدمین، ادھر ہتھیلی کے اوپر کی طرف گوشت پر، رگیں نظر نہیں آتی تھی، سائل الاطراف، انگلیاں بڑی مخروطی، لمبی حسین تھی، طویل الزندین، بازو بھی لمبے تھے، سوا البطن و صدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا، ایسا نہیں کہ پیٹ ادھر جائے چودھری ادھر جائے، سینہ اور پیٹ برابر تھا. اور سب تلقف، آپ کا سیدھا قد تھا، سیدھا، ایسے ٹیڑھی پنڈلی ہو، ٹیڑھے بازو ہو، سیدھا سرو قد، قد درمیانہ تھا، لیکن ایک معجزہ تھا، لمبے سے لمبے قد کا آدمی جب ہمارے نبی کے ساتھ کھڑا ہوتا تو ہمارے نبی کا قد اونچا ہو جاتا، دوسرے کا نیچا ہو جاتا. کوئی آپ کے ساتھ کھڑا ہو کے لمبا نظر نہیں آیا کبھی بھی، ہمیشہ آپ ہی لمبے نظر آتے، ہمیشہ آپ ہی لمبے نظر آتے، اور آپ اپنی نظریں جھکا کے رکھتے تھے، کبھی نظر نہیں ہوتا، کبھی کبھی ایسے دیکھتے تھے، یہاں سے جل نظر ہل ملاحظہ. میں لفظوں کا ترجمہ کر رہا ہوں، وہ نقل نہیں اتار سکتا، لفظ کا ترجمہ یہ ہے. کبھی کبھی آپ ایسے آنکھ اٹھاتے تھے، جب آپ کی آنکھ اٹھتی تھی تو ایسا نور نکلتا تھا کہ سارے نظریں ایسے جھکا لیں، کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، صرف دو آدمی اس وقت آپ کے چہرے کو دیکھ سکتے تھے، ابو بکر اور عمر، بس باقی سب ایسے ہو جاتے تھے. مجلس میں بیٹھنے کا یہ انداز تھا، چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے اور باتیں کرتے کرتے یوں ہاتھ ہلاتے رہتے تھے، یہ سیدھا ہاتھ، یہ انگوٹھا، ہتھیلی سیدھی، انگوٹھا الٹے ہاتھ کا، اس کو آپس میں ایسے مارتے رہتے تھے، ایسے مارتے تھے. دوران تقریر اپنا ہاتھ اتنا بلند کرتے تھے بس، کبھی آپ نے مکے نہیں لہرائے، کبھی آپ نے آستینے نہیں چڑھائی، کبھی یوں نہیں کیا، بڑے اطمینان اور وقار کے ساتھ آپ بات فرماتے اور دوران گفتگو بس اتنا آپ کا ہاتھ بلند ہوتا. ہمارے خطیب تو مکے مارتے نا آگے ممبر پر اٹھا تھا، ایسا ایسا بے اعتدال میرا نبی نہیں، جتنی مرضی آپ، بس آپ کا ہاتھ اتنا اٹھتا تھا بس، اور آپ کی بات میں شفقت ہوتی تھی، شفقت، محبت غالب ہوتی تھی. اوئے تم ایسے ہو، یہ کبھی آپ نے نہیں کی، اوئے بے نمازی ہو، اوئے سود خورو، اوئے زانی ہو، کبھی آپ نے ایسا خطاب نہیں کی. برے سے برا بھی آیا ہے تو آپ کے پاس محبت کے پھول لے کر گیا. ہے ہے، اب تو مسلمان مسلمان کو سلام کرنا چھوڑ گئے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ گئے، یہ بھی کافر، یہ بھی کافر، یہ بھی کافر، وہ کوئی مسلمان بھی تو رہنے دو بھائی. آخر حضور کی امت اتنی ختم تو نہ کرو کہ کوئی دنیا میں مسلمان ہی نہ بچے. تجھے کو مسلمان رہنے دو بھائی, ہاتھ جوڑتا ہوں. اختلاف رائے تو صحابہ میں بھی تھا, تابعین میں بھی تھا, اختلاف رائے تو شروع سے چلا آ رہا ہے, لیکن اختلاف کا مطلب یہ تو نہیں کہ دست و گریباں ہو جاؤ اور نفرتوں کی آگ بھڑکا دو, سلام کرنے چھوڑ جاؤ. مسجد اللہ نے کہا میری, ان کا نہیں مسجد ہماری, کن المساجد للہ, مسجدیں تو اللہ کی, یہ ہماری ہے, تم اس میں نہیں آ سکتے. ہمارا نبی تو کافروں کو مسجد میں بلا کے روٹی کھلاتا تھا اور انہیں ایمان کی بات سمجھاتا تھا. یہ مسجدوں میں آئے ہوئی جماعتوں کو بستر اٹھا کے پھینک دیتے کہ نکلو بھابھی آ گئے, گستاخ رسول آ گئے. اگر یہ گستاخ رسول ہیں تو کوئی عاشق تو دکھاؤ بھائی, جنہوں نے گھر بھی چھوڑا, مال بھی خرچ کیا, وطن بھی چھوڑا, بیوی بھی چھوڑی, بچے بھی چھوڑے, دیش بھی چھوڑا, اور گالی کے جواب میں کبھی گالی نہ دی, پتھر کے جواب میں کبھی پتھر نہ مارا. لوگ گالیاں دے رہے, وہ دعائیں دے رہے. مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا, تاب پرواز نہیں, راہ چمن یاد نہیں. اپنی زندگی بھول گئے, اپنے اخلاق بھول گئے. جو قاتلوں کو پناہ دے دے, جو بیٹی کے قاتلوں کو ایک لفظ سے معاف کر دے, جو 20 برس قتل کے منصوبے بنانے والوں کو ایک لفظ میں کہ جاؤ مکے. وہ پہلا لشکر گزارا خالد بن ولید کا 1000 کا, کل ابو سفیان کو دیکھ کر کہا اللہ اکبر. ابو سفیان نے حضرت عباس سے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ خالد. اچھا وہ غلام, غلام سے مراد یہاں چھوکرا. کہا وہ چھوکرا اتنا بڑا سردار بن گیا, لشکر لے کے جا رہا ہے. پیچھے سے حضرت زبیر کا لشکر گزرا 300 کا. کہا یہ کون ہے؟ 500 کا. یہ کون ہے؟ انہوں نے تقدیر پڑھی, کہا یہ زبیر ہے. کہا زبیر کون؟ تیرا بھانجا ابن اخت صفیہ کا بیٹا. کہا ہاں میرا بھانجا صفیہ کا بیٹا. پیچھے ابو ذر گزرے جن کو مکے کے حرم میں مار پڑی تھی, 300 کو سواروں کو لے کر جھنڈا لیے ہوئے. کہا اللہ اکبر. کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ بنو غفار ہے. پھر بشیر ابن شیبان گزرے جھنڈا لے کر 400 کا. کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ بنو اسلم ہے. پیچھے برائدہ بن حسین گزرے بنو کعب کو لے کر, کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ بنو کعب ہے. پھر حضرت خالد ابن معبد ابن خالد نعمان ابن مقرن المزنی وہ 800 کو لے کر چلے, کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ مزینہ ہے. پھر معبد ابن خالد الجہنی 400 کو لے کر چلے, کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ جہینہ ہے. پھر اس کے بعد بنو بکر گزرے ابو واقد اللیثی کے ہاتھ میں جھنڈا, انہوں نے تکبیر پڑھی, کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ بنو بکر کا بیڑا غرق ہو بنو بکر کا, انہیں کی وجہ سے ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا. تو یہ جب صلح ہوئی نا, صلح حدیبیہ, تو اس میں کچھ مسلمانوں نے, کچھ قبیلوں نے صلح کر لی مسلمانوں سے اور کچھ نے ساتھ دیا کافروں کا, قریش کا. بنو بکر جو تھے نا یہ قریش کے ساتھی بن گئے, بنو خزاع حضور کے ساتھی بن گئے. آپس میں طے ہوا کہ ایک دوسرے پہ کوئی حملہ نہیں کرے گا, اور کوئی حملہ کرے گا تو قریش مدد نہیں کریں گے. لیکن بنو بکر نے حملہ کیا بنو خزاع پر اور قریش نے مدد کی, اس کا حضور کو پتا چلا, تو پھر آپ نے مکہ پر چڑھائی کی. پھر بعد میں بنو بکر مسلمان ہو گئے, اب مسلمانوں کے خود ہی چڑھائی کرنے آ رہے ہیں. تو ابو سفیان کا بڑا ہر پوائنٹ کا, انہیں کی وجہ سے تو آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے. آج یہ بھی تلواریں لے کے ہم پہ چڑھ کے آ گئے. اس کے پیچھے بنو لیس گزرے, بنو لیس صاحب ابن جسامہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا, اور اس کے پیچھے بنو اسلم گزرے, بنو اشجع ماقل ابن سنان الاشعری رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا. یہ 5000 کا لشکر آپ نے 10 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے بھیجا. پیچھے آپ کا 5000 کا اپنا انصار و مہاجر, آپ کے دائیں طرف ابکر صدیق تھے اور بائیں طرف اسعد بن زرارہ, اسد نہیں اسعد, سین کے بعد عین, اسعد بن زرارہ تھے. اور آپ کی اونٹنی کے پیچھے حضرت اسامہ بن زید تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ صفوں کو سیدھا کرتے ہوئے آ رہے تھے, اور جھنڈا عبادہ بن سامت کے ہاتھ, سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں جھنڈا تھا. تو جب وہ سعد بن عبادہ گزرے تو انہوں نے ابو سفیان کو دیکھ کر کہا الیوم یوم الملحمہ, آج بڑا گرم دن ہے, آج خون بہایا جائے گا, الیوم تستحل الحرمہ, آج خون بہے گا. تو ابو سفیان کا تو رنگ فک ہو. تو پیچھے سے لشکر گزرا تو ایک آواز, تو اس نے کہا یہ آواز کس کی ہے؟ کہا یہ عمر بن خطاب کی ہے. کہ یہ بنو عدی بھی اتنے اونچے چلے گئے, حضرت عمر کا خاندان چھوٹا تھا, عدد کے لحاظ سے چھوٹا تھا, یہ بنو عدی بھی اتنے اونچے چلے گئے. اتنے میں حضور کی سواری آئی تو آپ اس شان سے تھے کہ آپ کا اونٹنی, آپ کی تھوڑی اونٹنی کے پالان سے یوں لگی تھی. بادشاہ ایسے داخل نہیں ہوتے, بادشاہ ایسے داخل نہیں ہیں, افسر ایسے داخل ہیں. افسروں کے ہاتھ میں تو سٹک ہوتی, گردن ٹیڑھی ہوتی, ان کی سلاخیں ہوتی, حالانکہ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو پوچھتا بھی کوئی نہیں, پھرتے ہیں خار میر کوئی پوچھتا نہیں. کوئی کوئی ہوتا ہے جو اپنی اوقات کو یاد رکھتا ہے, ورنہ ہر کوئی کرسی پہ بیٹھ کے پتہ نہیں کیا سے کیا بن جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے شاید یہ میرے نیچے سے کرتے بھی نہیں, یا صرف ایک اللہ ہے جس کو بقا ہے, باقی سب کو پڑا ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, کل شیء ہالک الا وجہا, ہر چیز کو فنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر چیز کے لیے موت ہے. ایک اللہ ہے جو اپنی ذات صفات میں باقی قائم دائم ابدی ازلی اول آخر ظاہر باطن متعال بر طواب منتقم, ایک اپنی ذات میں رحمان رحیم ملک قدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الفهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الخافض الخافر الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الذكير القوي المتين الولي الحميد المعصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المبسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله يصرف الله. آگے سب فنا کی جھوک ہے, کوئی نہ رہا کوئی نہ رہا. کوئی رہتا تو اللہ کا نبی رہتا, پر اللہ نے ان کو اختیار تو دیا. جبریل آ گئے اندر, ملک الموت باہر, جبریل اندر. کہ یا رسول اللہ ملک الموت دروازے پر ہے, اندر آنے کی اجازت چاہ رہے ہیں, آپ اجازت دیں گے تو اندر آئیں. ہاں مطلب ہم سے کوئی نہیں پوچھے گا, یاد رکھنا ہے. عبدالستار لالے کا سے کسی نے پوچھا, سارے منصوب تک ہرس و حوث کو چھوڑ میاں, بس دیس بدیس ہے مارا, قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا, کیا بدیا بھینسا بیل شتر, کیا گونی پلہ سر بھارا, کیا گیہوں چاول موٹ مٹر, کیا آگ دھواں اور انگارا, سب پھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. ہم سے کوئی نہیں پوچھے گا, وہ ایک ہی ہستی تھی جس سے پوچھا گیا سر, پہلا اور آخری, پہلا اور آخری. آپ نے کہا آنے دو, وہ آگے. یا رسول اللہ جب سے موت کا کام ذمہ لگا ہے, اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ کہا ہے پوچھ کے جانا, اور اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ کہا ہے تو پوچھ لینا, آنا چاہیں تو لے آنا, رہنا چاہیں تو واپس آ جانا. لیکن یہ نہیں کہا کہ موت نہیں دوں گا, لیکن ہاں مرضی ہے جب تک آپ زندہ رہیں آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا. تو آپ نے فرمایا اگر میں کہوں میری جان نکالو تو میری بھی نکال لو گے؟ کہا جی آپ کی بھی نکالوں گا. تو آپ نے جبریل کو دیکھا, تیری کیا رائے ہے؟ تو جبریل بولے یا رسول اللہ, اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے, آگے آپ کی مرضی. تو آپ نے کہا اچھا تم جاؤ پہلے اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا, میں پھر جواب دوں گا. تو ملک الموت کھڑے رہے, جبریل واپس گئے, جواب لے کر آئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کی امت کو آپ کے بعد اکیلا نہیں چھوڑیں گے. الآن قرت عینی, اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں. ہاں اللہ کی قسم, میرے رب کی قسم, بحر و بر کے شہنشاہ کی قسم, اگر اللہ کا نبی اس وقت یہ مسئلہ حل نہ کرواتا تو آج ہم پہ تو صرف بم برس رہے نا, یہ بڑے چھوٹا عذاب ہے. ہم بندر بن چکے ہوتے, ہم خنزیر بن چکے ہوتے, ہم جانور بن چکے ہوتے. جو ہو رہا ہے, قوم لوط پہ پتھر برسے تو کیا آج قوم لوط والا گناہ نہیں ہو رہا؟ اور سود کھانا مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے. مچھلی کھانے پہ بندر بنایا, ماں باپ کی نافرمانی مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے. زنا کرنا, شراب پینا, قتل کرنا, سود کھانا, رشوت لینا, ظلم کرنا, ظالم کا ساتھی بننا, یہ جوا کھیلنا, یہ سارے کے سارے مچھلی کھانے سے بڑے گناہ ہیں. وہ مچھلی حلال کھانے پر بندر بنے, ہم تو بندر سے بھی کچھ آگے بن جاتے اگر اللہ کے نبی کی یہ دعا اس وقت نہ ہوتی. اگر یہ مسئلہ حل نہ کرواتے تو آج ہم انسان نہ ہوتے. دعائیں دو اس کملی والے کو. تو اسی کی نافرمانی, اسی کی نا کہتے ہیں جی بات, اسی سارا دنیا پر اسی کے لیے چھڑیاں استعمال کر رہا ہے, سنت بھی خیر ہے کرو تو ثواب ہے نہ کرو گناہ تو کوئی نہیں. ہر کوئی فتویٰ دے رہا ہے سنت بھی خیر ہے کرو تو ثواب ہے نہ کرو تو گناہ تو کوئی نہیں. تو یہ مسئلہ حل کروایا آپ کا. اچھا جبریل ملک الموت کام کرو تم. تو جبریل کی بھی ہائی نکل گئی کہ یا رسول اللہ ہے کیا آپ نے جانے کا فیصلہ کر لیا تو میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے, بس آج کے بعد پھر میں بھی نہیں آؤں گا. اور کبھی نہ رونے والا سارے جہان کو رولانے والا ملک الموت جب اس نے حضور کی روح مبارک کو قبض کیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہا وا محمدا ہائے آج جگ سب سے بڑی مصیبت دیکھ رہا ہے, دنیا ایسی بڑی مصیبت کا دن کبھی نہ دیکھے گی, دنیا پر ایسا بڑا حادثہ ایسی بڑی آفت قیامت تک نہ آئے گی کہ اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا سے اٹھا لیا تو دنیا والے ان رحمتوں سے محروم ہو گئے جو آپ کے وجود مبارک کے طفیل چل رہی تھی. اتنی بڑی بادشاہی اور سر ایسے جھکا تھوڑی لگی ہوئی زبان پہ لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ انجز وعدہ حضم الاحزاب لوحدہ, یا اللہ سب کچھ تو نے کیا میں نے کچھ نہیں کیا, اللہ سب کچھ تو نے کیا میں نے کچھ نہیں کیا. ہاں یہ بےچارے سیاستدان کیا کہ ہم آپ کی سڑکیں بنا دیں گے, کالج بنا دیں گے, ہم امن کر دیں گے, ہم چیزیں سستی کر دیں گے. کوئی بھی نہیں کہتا کہ اللہ کے فضل سے یہ ہو جائے گا, اللہ کر دے گا, ہم کوشش کریں گے اللہ کر دے گا, ہم کوشش کریں گے اللہ کر دے گا. اللہ کو تو بیچ میں سے نکال ہی دیا. اور میرا نبی کہہ رہا ہے اللہ تو نے کیا میں نے تو کچھ نہیں کیا, اللہ تو نے کیا تو نے وعدہ سچا کیا تو نے لشکروں کو شکست دی. تو ایسے سر جھکا ہوا جب ابو سفیان کے سامنے آئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ الیوم یوم الملحمہ کہ آج خون بہے گا. ہم نے کہا نہیں الیوم یوم المرحمہ آج تو معافی ملے گی, پکے قاتلوں کو معافی ملے گی. تو ابو سفیان نے کہا آپ کا جھنڈے والا تو کہہ رہا ہے الیوم یوم الملحمہ آج تو خون بہے گا. تو ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ فاد گرم طبیعت کے ہیں کہیں ان کی تلوار تیزی نہ دکھا دے, آپ ان سے جھنڈا واپس لے لیں. تو سعد بڑے غیور صحابی تھے اور مدینے کے سب سے بڑے سردار تھے. تو اپنے ہمارے نبی کے حکمت دیکھو, اگر آپ جھنڈا کسی اور کو دیتے تو ان کے جمے کچھ نہیں آنا تھا, وہ نبی پر فدا تھے. لیکن ممکن ہے کچھ آ جائے, ممکن ہے کچھ آ جائے, اس خیال کو رد کرنے کے لیے آپ نے حضرت سعد کے بیٹے کو بھیجا قیس بن سعد, کہا جاؤ اپنے ابا سے کہو جھنڈا تمہیں دے دے. تو بیٹے کو دیتے تو تکلیف نہیں ہوتی نا, سبحان اللہ کیا حکمت. تو میں اگر کہا ابا اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جھنڈا مجھے دے دو, کہا نہیں پہلے کوئی نشانی لاؤ نشانی. تو کیا انہوں نے واقعی بھیجا؟ یہ کوئی کرسی کی وجہ نہیں تھی, یہ نبی کے جھنڈے کے اٹھانے کا شوق تھا, نہ کوئی کرسی نہیں تھی کہ یہ جھنڈا مجھ سے جا رہا ہے, اگر سے بیٹا ہی ہے پر فضیلت تو ادھر جا رہی. کہا نہیں بیٹا کوئی نشانی لاؤ. تو وہ کہا یا رسول اللہ ابا نشانی مانگتا. آپ نے اپنی پگڑی کو اتارا, کہا جا یہ میری پگڑی اس کو دکھا, کہا یہ پگڑی نشان. تو انہیں ایک دم سمع وطاع, ایک دم جھنڈا ان کو پکڑا دیا. ہم مکے میں داخل ہو رہے ہیں اور 20 برس کے قتل کے منصوبے بنانے والوں کو ایک لفظ میں کہہ رہے ہیں جاؤ میں نے معاف کیا. او بھائی او آج سگا بھائی ہم نے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں, تھوڑا سا کسی سے رائے کا اختلاف ہوا تو اس کو معاف کرنے کے لیے تیار, اس کو کافر سے نیچے تو کھڑا کرنا ہی نہیں نا. بھائیو تبلیغ ایک پیغام محبت ہے, تبلیغ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور مبارک زندگی کو لے کر پھرنے کا کام. ہم کوئی جماعت نہیں, میں نے آپ سے کوئی 1.5 گھنٹہ بات کی ہوگی, اس میں نے کوئی تبلیغی جماعت کا منشور پیش کیا یا کوئی اپنا مسلک پیش کیا, ساری بات اس کے گرد گھوم رہی ہے کہ اللہ اس کے رسول کی غلامی میں آؤ, اللہ کی عظمت کے سامنے سر جھکاؤ. دنیا پور میں کوئی بے نمازی نہ رہے, کوئی دنیا پور کی عورت کوئی مرد کوئی افسر کوئی ماتحت بے نمازی نہ رہے. وہ مسلمان کیا مسلمان ہے جو اذان سن کے مسجد کو نہ آئے؟ آپ نے فرمایا بہت بڑا ظالم ہے, بہت بڑا ظلم ہے, بہت بڑا نفاق ہے. کیا یا رسول اللہ؟ آپ نے کہا اذان کی آواز سنے اور مسجد نہ جائے, اس سے بڑا ظلم ہے ہی کوئی. دنیا پر ان ظالموں سے بھرا پڑا ہے, یہ سارے دیہات شہر ان ظالموں سے بھرے پڑے, پر کوئی بے نمازی نہ رہے, کوئی عورت بے نمازی نہ رہے, کسی تاجر کا ترازو ٹیڑھا نہ ہو. تولتے ہوئے اگلے کا گھر سوچے, اگلے کے بچوں کو سوچے, اپنے بچوں کو ساتھ اگلے کے بچوں کو بھی سوچے, اس کا ترازو صحیح تو لاؤ, جھکتا تول رہا ہو, گز رکھا ہوا ہے اور دکھا میٹر رہے ہیں, گز کو میٹر بنایا ہوا ہے, کپڑے والوں نے گز کو میٹر بنایا ہوا ہے. کتنا بچا لیتے؟ 3 inch بس, صرف 3 inch. 3 inch کے پیچھے اگر جنت چلی گئی تو پھر کیا بنے گا؟ اور 3 inch بچا کے کتنے پیسے کما لیں گے؟ علامہ قرطبی نے اپنی کتاب التذکرہ میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی نے آیا, صبح آیا دکان پر, اپنے ترازو کو توڑنے بیٹھ گیا. برابر کے پڑوسی نے پوچھا ترازو کیوں توڑ رہے ہو؟ تو اس نے کہا میرا پڑوسی مر رہا تھا, تم اس کو کہتے تھے کلمہ پڑھو, کہتا پڑھا نہیں جاتا. ہم نے پوچھا کیوں نہیں پڑھا جاتا, تو اس نے کہا میں جو دکان میں ترازو سے تولتا تھا اس ترازو کا جو کانٹا ہے نا وہ میرے حلق میں چھپا ہوا ہے, وہ مجھے پڑھنے نہیں دے رہا. اس نے ڈنڈی مار کے کتنے پیسے بچائے ہوں گے؟ ڈنڈی مار کے اگر دنیا پر نہیں ساری دنیا کو اگر میں لے لوں اور جاتے ہوئے ایمان چلا گیا تو میں کیا لے کر گیا؟ اور پتہ نہیں میرے بچوں کے مقدر میں ہے کہ نہیں ہے. حرام کی روزی کبھی جمع نہیں ہوتی. ہمارا ایک عزیز تھا, اس نے سن 60 کی دہائی میں کروڑوں روپے جمع کیے, کروڑوں, بہت بڑا افسر تھا, کروڑوں. وہ کہتا میں اج مر جاؤں میرے بچے نو کہنے کی پرواہ نہیں, میں نے ان کانوں سے سنا, میں اج مر جاؤں میری دھی نو کہنے کی پرواہ نہیں, میں اج مر جاؤں. وہ بیٹھا بیٹھا مر گیا. پھر اس کا بڑا بیٹا ایک دن کہہ رہا تھا کاش ہمارا باپ حرام نہ جوڑتا تو ہم بھی کوئی سکھ کا دن دیکھ لیتے, کاش ہمارا باپ حرام نہ جوڑتا تو ہم بھی کوئی سکھ کا دن دیکھ لیتے. اگر یہ کائنات اللہ کے ہاتھ میں ہے تو کبھی حرام کا پیسہ ہرا نہ ہوگا. کسی اور کے ہاتھ میں چلی گئی تو پھر کماؤ حرام کماؤ. اگر یہ کائنات اللہ کے ہاتھ میں ہے تو حلال کا پیسہ کبھی خشک نہ ہوگا, کبھی اس پہ خزانہ آئے گی, وہ تھوڑا ہو کر بھی باہر دکھائے گا. جیسے کانٹا اندر چلا جائے تو چبھتا ہے کہ نہیں چبھتا؟ اللہ کی قسم حرام لقمہ وہ روح پہ اس سے زیادہ تیز جا کے چبھتا ہے. اور حرام صرف سود نہیں, رشوت نہیں, یہ ڈنڈی مار کے بیچنا, یہ کچے کو پکا دکھا کے بیچنا, گز کو میٹر بنا کے بیچنا, ملاوٹ کر کے بیچنا, جھوٹ بول کے بیچنا, جھوٹی قسمیں اٹھا کے بیچنا, یہ سب وہ حرام کے لقمے ہیں جو پیٹ میں جا رہے ہیں. من امسا کالم بعمل یدہ امسا مغفورا لہ. اللہ کے نبی کا فرمان ہے جو صبح سے شام تک بچوں کی روزی کمانے میں تھک جائے حلال کمانے میں تو اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے. حلال کمانے, حرام نہیں, جھوٹ نہیں. یہ دنیا پور کے بینک کس نے بھرے ہوئے ہیں؟ اس میں سیونگ اکاؤنٹ کس نے کھولے ہیں؟ امریکہ نے آ کے کھولے, برطانیہ نے کھولے, یہ دنیا پور کے لوگوں نے تو سیونگ اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے. بینک والوں کے چکر میں آ گئے کہ تمہارا پیسہ بڑھ رہا ہے, بڑھ رہا ہے, بڑھ نہیں رہا, گھٹ رہا ہے, ہلاکت کے فیصلے ہو جائیں گے. رکھنا ہے رکھو, کرنٹ میں رکھو, اور کم از کم سیونگ سے تو نکالو. اللہ کے وعدوں پہ توکل کیوں نہیں کرتے, یقین کیوں نہیں کرتے؟ کہ جو مچھروں کو رزق دیتا ہے, جو مچھلیوں کو رزق دیتا ہے, جو ناگ کو رزق پہنچاتا ہے, جو ناگن کو رزق دیتا ہے, جو پتنگوں کو رزق دیتا ہے, جو ہاتھیوں چیتوں کو رزق دیتا ہے, جو نہنگ و اشدہا کو رزق دیتا ہے, جو ہواؤں کی بلندیوں میں اڑنے والے عقابوں کو رزق دیتا ہے, جو ماں کے پیٹ میں پلنے والے بچے کو رزق دیتا ہے, ہے کسی ماں اور باپ کی طاقت کے بچے کو رزق پہنچا کے دکھا دے؟ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنا آدم من اوصل الیک الغذا وانت جنین فی بطن امک, میرے بندے تجھے ماں کے پیٹ میں کون سا رزق دینے والا؟ لم ازل ادبر فی کا تدبیرہ, میں تھا جس نے تمہیں رزق پہنچایا اور مسلسل پہنچایا. حتی انفذت ارادتی فیک, پھر میرا ارادہ تجھ میں نافذ ہوا, تو بنا, پروان چڑھا, نطفے سے انسان بنا, آنکھ, ناک, نوک, پلک, ہر درست ہوئی. پھر اوحیت للملک الموکل بالارحام فاخرج علی ریشۃ من جناحہ, پھر میں نے تجھے دنیا میں لانے کا جب ارادہ کیا تو فرشتے کو بھیجا, اس نے پر مارا, راستہ کھلا, تجھے پروں پہ لے کر وہ باہر آیا. لا لک سن تقطع ولا لک ید تبطش ولا لک رجل تمشی, تیرے ہاتھ میں طاقت نہیں پکڑنے کی, پاؤں میں طاقت نہیں چلنے کی, اور تیرے دانتوں میں طاقت نہیں کاٹنے کی. جب تو ایسا عاجز حقیر فقیر تھا تو ادر تو لک عرقین رقیقین یمبعان لک لبنا خالصا دافعاً فی الشتاء وباردن فی الصیف, جب تو ایسا حقیر تھا تو تجھے ماں کی گود میں سلا کر ماں کی چھاتیوں کو میں نے چشموں میں بدلا, ان چشموں نے گرمیوں میں تجھے ٹھنڈا پلایا, میں تجھے گرم دودھ پلایا. کوئی ہے تیرے رب کے سوا یہ کر کے دکھا دے؟ فہل یقدر علیک احد غیری وجعلت لک حنانا فی صدر ابویک, پھر میں نے تیرے ماں باپ کو تیرے لیے بے قرار کر دیا. لا یاکلان حتی تشبع ولا ینامان حتی ترقد, سوئے نہیں وہ سو نہیں سکتے, تو کھائے نہیں وہ کھا نہیں سکتے, تو روتا ہے وہ چلاتے ہیں, تو ہائے کرتا ہے اٹھتے ہیں, تیرا درد ان کا درد بن جاتا ہے، تیری آہ ان کی فریاد بن جاتا ہے، میں ان کو تیرے لیے بے قرار کر دیتا ہوں، اگر میں یہ بے قرار نہ کرتا تو کوئی ماں کسی لال کے لیے نہ جاگتی، اور کوئی باپ جا کر دھوپ میں ڈیوٹیاں نہ دیتا، اور سڑکوں پہ چکر نہ کاٹتا، اور ریڑی نہ لگاتا، اور پتھر نہ توڑتا، اور سارا دن تھکے نہ کھاتا۔ یہ تیرا رب ہے، رب رب رب، جس نے ماں اور باپ کو مسخر کیا کہ اس ظالم کو پرورش کرو اگرچہ یہ فرعون بنے گا، پر میرے ذمہ اس کو دودھ بھی پلانا، روٹی بھی کھلانا، گود بھی دینا، سایہ بھی دینا، زمین بھی دینا، سورج کے شعاعوں کو بھی دینا، چاند کی کرنوں کو دینا، پھول کی مہک دینا، دودھ اور تھنوں سے دودھ نکال کے دینا، اور سمندر سے مچھلیاں نکال کے دینا، صدف سے موتی نکال کے دینا، کانوں سے ہیرا نکال کے دینا، جوہر جواہر لال نکال کے دینا، یہ میرا کام ہے، آگے اس کی مرضی مجھے سجدہ کرے یا نہ کرے۔ ہاں یہ تیرا رب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں یہ حدیث قدسی بیان کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تیرے ماں باپ کو تیرے لیے بے قرار کر دیتا ہوں، تو کھائیں وہ کھا نہیں سکتے، تو سوچ سو نہیں سکتے، اس طرح میں تجھے پروان چڑھاتے چڑھاتے چڑھاتے، فلم ما ترا رہا تھا، جب پھر تم نے ایسے جوانی کی لہریں، اس کو کہتے ہیں اب میں ترا رہا ہوں، کہتے جھوم جھوم کے چلنا ہے، جھوم جھوم کے چلنا، جب تجھ میں جوانی جھومنے لگی، بل کھانے لگی، ادائیں دکھانے لگی، وہ قدر تھا تو قداور ہوا، وہ شبد آدر تیرے بازو مضبوط ہو گئے، تب میں نے کہا آجا میرے سامنے سر جھکا دے، بارستنی بالمعاصی یا عبد سو، تو میرے سامنے سر جھکانے کی بجائے ناچنے لگ گیا، گانے لگ گیا، ڈھول بجانے لگ گیا، گٹار بجانے لگ گیا، گانے سننے لگ گیا، حرام کھانے لگ گیا۔ فقد جزاء من احسن الیک، احسان کرنے والے کو یہی بدلہ دیا جاتا جو تو مجھے دے رہا ہے۔ سدا ہے ان دو آنکھوں میں جو ہیں، 26 کروڑ بلب کا بل بنتا کون ادا کرتا؟ اے ہے اس نے 26 کروڑ آئی ریسپٹر، ان کو میں بلب کہہ دیتا ہوں، 26 کروڑ بلب لگا کے ایک بل مانگا، کسی کی بیٹی نہ دیکھنا، کسی کی بہن بیوی نہ دیکھنا، نظریں جھکا لینا، کوئی ہے جو یہ بل ادا کرتا ہو؟ لاکھوں میں کوئی ایک بھی نظر نہیں آتا، اللہ کو تار نہیں کاٹتا، کاٹو بدماشوں کی آنکھیں حرام دیکھتی ہیں۔ اللہ نے 1 لاکھ ٹیلی فون کان میں لگائے، 1 لاکھ دوسرے کان میں لگائے، ایک بل مانگا، گانے نہ سننا، گانے نہ سننا، موسیقی نہ سننا، حرام نہ سننا، کوئی ہے جو یہ بل دیتا ہو؟ ہم مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، باہر سے گانوں کی آوازیں اندر آ رہی ہے۔ یا تو دور تھا کہ ہندو بھی مسجد کے پاس آ کر اپنے بینڈ باجے بند کر دیتا تھا، مسجد آ گئی، یا ماؤں مسلمان ماؤں کہنے ہیں جو مسجد کے قریب بھی ایسے گانوں کی سرتال ہوتی ہے، نماز پڑھنے والوں کو مفت کے گانے سننے کو مل رہے۔ قوم میں موسیقی ہے، قوم میں زنا پھیلتا ہے، جس قوم میں زنا پھیل کی نظروں سے گر کر ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ تبلیغ وہ ہے بھائیو جو اللہ رسول کی غلامی کرا دکھا رہی ہے، جانے والے توبہ کر کے، سننے والے بھی۔ ابھی جنید جمشید حج میں میرے ساتھ تھا، ہم نے تو کیا بس میں، اس نے پہل حج کیا سارا، پیدل حج آدمی کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیتے، پہنچ جاتے ہیں چل کے دنیا نہیں ہل جاتی، ہم سواریوں میں جا رہے، وہ میں پیدل کروں گا، پچھلی دینی ہے، دنیا بڑا کیا ہے، اب اللہ کو من چاہتا ہوں۔ اس کے اشاروں پر لڑکے لڑکیاں ناچتے تھے، اور اس کا حال دیکھنے والا تھا جب وہ پیدل حج کے لیے نکلوا اکٹھے تھے ہم۔ تو تبلیغ وہ مہر آئی ہو جو لوگوں کو یہ دکھا دیتی، ان کو کوئی گساخ رسول ہے تو اس سے بڑھ اور کیا ہوگا، تو رسول نہیں مانتے تو اور کس کو مانتے ہیں؟ شہید انور، انضمام الحق، جنید جبر، ہم حج میں کٹھے، کتنے لوگوں کو پیچھے پھر پھر کے منتیں کر کے یہ دروازوں پہ کھڑے نہیں ہونے دیتے تھے ہم، اور اب بستر اٹھائے دھکے کھا رہے ہیں۔ تبلیغ جماعت نہیں، کوئی فرقہ نہیں، کوئی مسلک نہیں، تبلیغ ایمان کی محنت ہے، تبلیغ ختم نبوت کی محنت ہے۔ کوئی نبی نہیں آئے گا، دین سیکھو بھی صحیح، پھیلاؤ بھی صحیح، محبتوں کے ساتھ، اختلاف رائے رکھو پر محبت تو کرو، محبت تو کرو، محبت اختلاف کرو۔ سچے بھائیو، آج تک جو ہم سے قصور ہوئے اس پر کام مانگو اللہ سے معافی، اور کرو اللہ کے دربار میں توبہ کہ اللہ روٹھا ہوا ہے، ہاں ہواؤں کا رخ بتا رہا ہے، زمین کے تیور بتا رہے ہیں، فلک کی گردش بتا رہے ہیں کہ رب ناراض ہے، راضی ہوتا تو یہ حال نہ ہوتا۔ وہ لاؤڈ اسپیکر پہ اعلان تو نہیں کرے گا میں ناراض ہو گیا ہوں، وہ حالات اس طرح گردش دے کر بتائے گا میں ناراض ہوں۔ اور ایک ایسی ذات ہے جو اتنی بڑی طاقت کے باوجود اتنی جلدی مانتا ہے, اتنی جلدی مانتا ہے کتنا تو مانگ ہی نہیں مانتا. 70 سال کے گناہ لے کر آ جاؤ, 70,000 سال کے گناہ لے کر آ جاؤ, ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ معاف کر دے تو لگتا جاؤ معاف کر دے. 4 دن لیٹ ہو جاؤ نا ماں کو منانے میں تو وہ کہے گی مردود پہلے کر گیا تھا, آج 8 منٹ ہی مانگنے, پہلے دن نہ مانگ. باپ کہتا پہلے دن معافی کیوں نہ مانگ. افسر ناراض ہو جائے, ماتحتوں کو ایمان بیچنا پڑتا ہے, ایمان بیچ کے افسروں کو مناتے ہیں. اور اللہ ناراض ہو جائے, اور 1 سال گزرا, 2 گزرے, 10 گزرے, 20 گزرے, 50, 60, 70, 100, 1000 سال گزر گئے, نہ نظر آتا ہے نہ سنائی دیتا ہے, نہ چلا جاتا ہے نہ پکڑا جاتا ہے, اور آ کر کہتا ہے یا اللہ آیا ہوں معاف کر دے, تو اللہ کہتا جاؤ معاف کر دوں گا. یہ بھی نہیں کہتا بڑھائے ہو توبہ کر, یہ بھی کہتا کہ اب کیا ہے مکر کے ظالمی شبد پرہیزگار, یہ بھی نہیں کہتا اب تو تیرے دانت نہیں, اب تو تیری آنکھ نہیں, اب تو تیرے کان نہیں, اب تیری توبہ کا کیا مطلب کہ نہیں نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا جب جو جس حال میں توبہ کرنے آئے گا میں آگے بڑھ کر اس کا استقبال کروں. آج آنے والا بندہ تو تیرے استقبال میں تھا, چیک لیے بہل آتی ہے اللہ, تو بچہ کیسے دکھاتا ہے اس سے زیادہ اللہ کی محبت کی باہیں پھیلی ہوئی ہیں, گیا دنیا پر والو آ جاؤ توبہ کر لو, تو تمہارا رب تو منتظر ہے. اے کہ انسانوں توبہ کرو, اصل بھی بڑا خوبصورت ہے, مطلب ہے لوٹنا, لوٹ ہم اس کا مرادی معنی لے چھوڑ دینا اور نیکیاں کرنا, لیکن توبہ کرنی مطلب ہے لوٹ آنا. تو اللہ کہ میرے بندو لوٹ آؤ نا میری طرف, توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے ایمان والو, اے دنیا پر کے ایمان والو, آ جاؤ نا اپنے رب کے پاس, آ جاؤ, آ جاؤ توبہ کر لو. بنی اسرائیل نے ایک نوجوان, ہم تو امت محمد ہیں, وہ تو بنی اسرائیل ہیں, وہ نوجوان جو قارون جیسا مجرم دنیا میں اکیلا ہی آیا ہے, نبی پہ زنا کی تہمت لگا دینا, یہ ایک ہی مجرم آیا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کو پتا چلا تو انہوں نے سجدے میں سر رکھا, تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو کہے گا زمین کو تیرا کہا مانے, تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے. قارون ان پکڑو پلانوں کو رکھ کر پر, وہ جو گیا اندر تو انہوں نے کہا موسیٰ مجھے معاف کر, تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور پکڑو زمین سے, کہا موسیٰ مجھے معاف کر, موسیٰ علیہ السلام کا اور پکڑو, جب وہ سارا زمین میں دھنس گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما افضل موسیٰ, اے موسیٰ بڑا مضبوط ہے تیرا دل, ذرا نہ پسیجا, وعزتی لو استغاث بی لاغثه, مجھے میری عزت کی قسم اگر قارون ایک دفعہ یا اللہ تو میں معاف کر کے باہر نکل, جو قارون کو معاف کرنے کے لیے تیار ہو. تو اس امت میں تو کافروں میں قارون, تمہیں قارون پہ آ جائیں, کبیرہ گناہ ہوں گے, زیادہ کبیرہ گناہ ہوں تو کبیرہ گناہ ہوں کی کیا اوقات ہے اگر ہم توبہ کر لیں, کو توبہ کرے تو صحیح. اللہ بڑا غفور ہے, اللہ جو مرضی کرے, اللہ بڑا غفور رحیم ہے. بھائیو اگر بڑا غفور الرحیم اگر یہی مسئلہ ہے تو پھر تو مجرم اور محرم کا فرق مٹ گیا, پھر یہ پولیس کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ انہیں کہا جاؤ گھر جائیں, قتل والوں کو قتل کرنے دو, زنا کرنے والے کو زنا کرنے دو. اگر مجرم اور محرم میں فرق کوئی نہیں تو پھر حسین اور ابن زیاد میں بھی کوئی فرق کوئی نہیں, پھر کیوں حسین کا سر کٹ گیا, پھر کیوں ابن زیاد پہ لعنت برسائی جا رہی ہے, اور کیوں حسین کے لیے رویا جا رہا ہے؟ اگر مجرم اور محرم میں فرق نہیں, رات کے تہجد گزار اور رات کے ناچنے والے میں اگر کوئی فرق, حالانکہ کی دوائی کا نہیں بچہ جان دے رہا ہے, کام میں بینک بھرا پڑا ہے, اگر ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے, رات کو رونے والے اور رات کو شراب پینے والے میں اگر کوئی فرق نہیں ہے, مجرم اور محرم میں فرق ہے, تو پھر کربلائیں بالکل صحیح ہیں, یہ ہوتی رہیں گی, رہی ہیں, ہوتی رہیں. توبہ تو کوئی کرے تو اس کے سامنے سر تو جھکائے, توبوا الی عن ایھا المؤمن, اے غلط تو. ایک نوجوان اسرائیل کا نام فرمان, اس کے گناہوں پر لوگوں نے اس کو شہر سے نکالا, وہ شہر بدر ہوا, اب زندگی ختم, موت نے گھیرا ڈالا, دائیں بائیں شاید کوئی آئے نہیں, کوئی کھانا کچھ نہ ملا, اور دیکھا موت ہی ہے, تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہنے لگا ہے وہ ذات جو معاف کرنے سے گھٹتا نہیں اور اس سے بڑھتا نہیں. مولا اگر تو عذاب سے بڑھتا ہو اور معاف سے گھٹتا ہو تو میں تو اس سے کچھ نہیں مانگتا, لیکن اگر تو اسے گھٹتا اور سزا سے بڑھتا نہیں تو تو دے مجھے سب نے چھوڑ دیا, مجھے معاف کر دے, تیرا ہی بندہ. یہ کہتے کہتے اس کی جان نکل گئی. اور قرآن کا قانون یہ ہے کہ موت پہ توبہ قبول نہیں, پر اللہ ایسا غفور الرحیم ہے جب چاہے اپنا قانون بدل دے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا میرا دوست فلاں جگہ مرا پڑا ہے, جب اس کا جنازہ پڑھو اور شہر میں اعلان کرو جو اس کا جنازہ پڑے گا اس کو بھی معاف کر دوں گا. ایسی دوستی, ایسی دوست اتنی جلدی تو مانی تعلق بناتی. اتنی جلدی تو باپ نہیں تعلق ٹھیک کرتا اولاد کے ساتھ, اتنی جلدی تو میاں بیوی میں لڑائی کے بعد صلح نہیں ہوتی. جب شہر کا لوگ آئے دیکھا تم نوجوان آوارہ, یہ کون ہے وہی جس کو ہم نے شہر سے نکالا تھا, یہ کون سا بزرگ ہے جس کے جپڑنے پر بخشش ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ تو کچھ ہے کچھ کہیں, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سچ سچ کہ ایسے ہی تھا جیسے یہ کہہ رہے ہیں. لیکن اب اس پر موت آئی تو اس نے تو اسے کوئی نظر نہ آیا, اس نے بے بس ہو کر مجھے دیکھا تو میری غیرت نے گوارہ نہ کیا کہ میں اس کو اکیلا چھوڑ دیتا. اے موسیٰ اگر اس وقت وہ مجھ سے پوری دنیا کے انسانوں کی بخشش مانگتا تو میں اس کے تو خیر سب کو مار دیتا. تو ہمارا واسطہ ایسے رب سے ہے بھائیو, سے نہیں یار سر بھائیو توبہ کرو, یہ کوئی میرا مطالبہ نہیں, کوئی تبلیغی جماعت کا مطالبہ نہیں, میرے اللہ مطالبہ ہے کہ توبہ کرو اور اپنی زندگی سے لوٹو جن راہوں پہ چل رہے ہیں, یہ راہیں جنت کی نہیں ہیں, یہ جہنم کی راہیں ہیں جن پر ہم چل رہے ہیں, واپس آ جاؤ, اللہ بڑا غفور و رحیم مہربان ہے. تو بھائیو توبہ کرتے ہو کہ نہیں, پکی کرتے ہو؟ ایک دفعہ تو یا اللہ میری توبہ, زبان سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ. جن بھائیوں نے تو توبہ کی ہے نا دل سے ان کو مبارک, ان کے سارے گناہ معاف ہو, سارے معاف. آج ایسے بیٹھیں گے زمان کے پیٹ سے کرو, حق باقی رہ گیا گناہ معاف ہو گیا. کسی کا پیسہ دبایا وہ دبانے کا گناہ معاف, پیسے کی ادائیگی باقی. اگر نہیں پڑھی نہ پڑھنے کا گناہ معاف, نمازوں کی ادائیگی باقی. یہ مطلب ہے سارے معاف, ادا کرنے شروع کر دو نماز, ادا کرنے شروع کر دو, کسی کا حق مارا ہے دینا شروع کر دو, نہیں دے سکتے پاؤں پکڑو بھائی معاف کر دے, وہ معاف کر دے تو معاملہ صاف ہوا, وہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ قیامت کے دن خود اپنی طرف سے اس کو دے دے, اللہ آپ کا وکیل بن جائے, وکیل صفائی بن جائے. تو کیا کرتے ہو نا بھائی, اس کو لے کر ہم کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک اور پیاری زندگی کو لے کر دنیا میں پھرو. آج دنیا میں بھائی باطل پھر رہا ہے تو باطل پھیل رہا ہے, تو بھائی دین والے پھریں گے تو دین پھیلے گا. اس نقل و حرکت سے اتنا تو ہوا کہ اللہ نے کیسے کیسے لوگوں کو دین کی طرف پھیر دیا. جنید جمشید جیسے نوجوان وہ داڑیاں رکھ کے اور پیدل حج کر رہے ہوں, چار مہینے لگا, چھ سال ہم اس کے پیچھے پھرے, پر ایک دفعہ بھی اس کو نہیں کہا تو حرام کی کھٹی کھا رہا ہے, تو بڑا گمراہ کر رہا ہے لوگوں کو, بس ان کو ملتے رہے ملتے رہے ملتے رہے. یہاں حق تو حق ہی ہوتا ہے, سچ تو سچ ہوتا ہے. اس نے مجھے خود کہا پہلی ملاقات میں کہ مجھے ہر وہ چیز حاصل ہے جس کی میں تمنا کرتا ہوں, اور جن چیزوں کے نوجوان خواب دیکھتے ہیں مجھے وہ چیزیں حقیقت میں حاصل ہیں, لیکن میرے اندر میں اندھیرا ہے یہ کیوں ہے, میرے اندر میں خلا ہے یہ کیوں ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا میرے عزیز اندر کی دنیا عورت سے آباد نہیں ہوتی, شراب سے آباد نہیں ہوتی, رقص و سرود سے آباد نہیں ہوتی, یہ ساز و سر اور ساز سے آباد نہیں ہوتی, دل کے تاروں کو صرف لا الہ الا اللہ کا نغمہ چھیڑتا ہے اور کوئی نغمہ نہیں چھیڑ سکتا. جاؤ ساری دنیا پھر کے دیکھ لو, کہیں تمہیں چین مل جائے تو اللہ کو اللہ نہ سمجھنا. اللہ کا چیلنج ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اے دنیا کے انسانوں میرا چیلنج ہے اگر میرے یاد کے سوا کہیں چین مل جائے تو مجھے رب ماننا چھوڑ دینا. اگر دل کے تاروں کو ہلانے والا اور دل کے تاروں پہ نغمہ چھڑنے والا جو جو جو بول ہے وہ نہیں ہے, وہ عورت نہیں ہے, وہ نہیں, یہ وہ نغمہ ہے جو دل کے تاروں پر اور سر سے لے کر پاؤں تک انسان اللہ کی محبت میں ڈوب جاتا ہے اور اس کی زندگی کو ایک نیا راستہ ملتا ہے. نئی صبحیں ہوتی ہیں, نئی شامیں ہوتی ہیں, نئے انداز رہے ہیں, نئے راستے ہوتے ہیں. زندگی اللہ کی قسم بیدار ہی اس وقت ہوتی ہے جب اللہ کا تعارف ہو جائے. اللہ کا تعارف نہیں ہے پیسہ پیسہ پیسہ پیسہ, یہ بھی کوئی زندگی ہے, یہ بھی کوئی زندگی ہے, مر مرا کے چھوڑ کے چلے گئے. تو تبلیغ میرے بھائیو اس پیغام حق کو دنیا میں پھیلانے کی محنت اور کوشش, خود دین پہ آؤ اور ان کو دین پہ لانے کی دعوت دو. اس کے لیے وقت نکالو, چار مہینے نکالو, چلا نکالو, محبت سے پھرو, اختلاف رکھو لیکن محبت بھی کرو, محبت بھی کرو. نفرتوں نے ہمیں کچھ نہیں دیا, نفرتوں نے ہمیں کچھ نہیں دیا. جب امت میں توڑ پیدا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ باطل کو ہم پہ مسلط کر دے. ہماری عزتوں کا راستہ محبت ہے, اطاعت. ایٹم بم بنا کے تو دیکھ لیا نا, مسئلہ تو حل نہیں ہوا, اب جو میں کہہ رہا ہوں وہ کر کے دے, کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں صرف ترجمان ہوں, بات اوپر سے آ رہی ہے. توبہ کرو, استغفار کرو, اللہ دنیا بھی بنائے گا, اللہ آخر بھی بنائے. یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا توبہ کرو, میں تمہارے لیے دنیا جنت بنا دوں, آخرت کی جنت الگ, دنیا کی جنت الگ. تو بولو بھائی کون ہے؟ چار مہینے کے لیے بولو گے, چلے کے لیے بولو گے, توبہ کی ہے. آپ جان سب کچے ہیں ماشاء اللہ, آگے تین دن کچھ اچھا آ جاؤ. اگر کبھی توبہ ٹوٹ جائے تو پھر پریشان نہ ہونا, پھر دوبارہ توبہ کر لیں گے. شیطان بہت بڑا دھوکہ دیتا ہے, بولے کیا فائدہ ایسی توبہ کا, ادھر کرتے ہیں ادھر ٹوٹ جاتی. جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ جب ٹوٹے پھر کر لو میں قبول کروں گا, تو مسئلہ تو اللہ کی طرف سے, وہ تو ختم ہوگی بات. معلوم یو غر غر, جب تک تمہیں موت کی پرچھائی نظر نہ آئے اس وقت تک میں تمہاری توبہ قبول کرتا رہوں گا. تو بھائیو کبھی توبہ کے بغیر کوئی سانس نہ گزارنی, جب وہ فوراً نیکی کرنی, فوراً توبہ کرنی. یہاں شیطان الٹی پٹی پڑا تھا, قدم بنا کرتے ہیں ہماری نمازوں کا کیا فائدہ, ہماری تسبیح اور ذکر کا کیا فائدہ, یہ تو سود کھاتا ہے اس کی نمازوں کا کیا فائدہ, اور یہ تو حرام کھاتا ہے اس کے روزے کا کیا فائدہ. یہ بات نہیں کرنی چاہیے. جب گناہ ہو نیکی کرو, جب گناہ ہو نیکی کرو, توبہ کرو. اتبع السیئة الحسنة, اللہ کے نبی کا فرمان ہے گناہ کے پیچھے نیکی لاؤ. تو ہوتے ہی رہیں گے, انسان جو ہے ہوتے ہی رہیں گے. نہ تو کسی کو حقیر سمجھو, کبھی بھائی اوروں کا عیب نہ دیکھنا, نہ اوروں کا عیب اچھالنا, نہ اوروں کا عیب دیکھنا, اپنے عیبوں میں مگن رہنا, اپنے عیب دیکھتے رہنا. اوروں کا عیب دیکھنے سے انسان اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے. آدمی بدگمان رہے اوروں کے بارے میں, خوشگمان رہے, اپنے میں بدگمانی رکھیں, اوروں کے بارے میں خوشگمانی رکھیں. یہ نہ ہو کہ اپنے آپ کو بھی اچھا سمجھیں اور اوروں کے کیڑے نکالتے رہیں. یہ اللہ نے ہمیں حکم نہیں دیا کہ ہم اوروں کے عیب دیکھیں, اوروں کی کمیاں دیکھیں. پتنی وہ کب توبہ کر کے اللہ سے معاملہ ٹھیک کر لے, ہم اسے حقیر سمجھ کے اللہ کی نظروں سے گر جائیں. تو اس سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچانا بھائیو. کبھی کسی مسلمان کو کتنا ہی گرا پڑا کیوں نہ ہو, اسے حقیر نہ سمجھ. خاص طور جو لوگ نیک لوگ ہیں ان سے بھی تو گمان ہو جاتا, ان کی کمیاں نہ اچھالنا, ان کی کمیاں نہ اچھالنا. اللہ تعالیٰ کے محبوب کی خدمت میں شخص آئے کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو چھپا دے. تو ہمارے نبی نے فرمایا تو لوگوں کی کمیوں کو چھپایا کر, اللہ تیرے گناہ چھپا دے. رزق بڑھانے کے لیے حرام راستے اختیار نہ کرنا, حلال اختیار کرو, جو میرے اس پہ شکر کرو. ایک راستہ اور, جو ماں باپ کی خدمت کرے گا اللہ اس کا رزق بڑھا دے. ماں باپ چلے گئے تو ان کے عزیز و اقارب کی خدمت کرو, اللہ رزق بڑھائے. اللہ کے نام پہ خرچ کرو, چاہے چارہ میں کیوں نہ ہو, روزانہ خرچ کرو اللہ کے نام پہ, اللہ رزق بڑھائے. پھر ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے, میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تو باوضو رہا کر, تیرا رزق بڑھ جائے. باوضو رہو اللہ رزق بڑھائے, حلال دے گا. پھر باوضو رہنے کے تین فائدے ہوں گے, اللہ رزق بڑھائے گا, اللہ پیار کرے گا, اور شیطان آپ سے ڈرنے لگ جائے گا. شیطان گھبراتا اس سے. ایک دفعہ ہمارے نبی نے پوچھا شیطان سے تیرے کتنے دشمن ہیں؟ کہنے کا 15 دشمن. تو آپ نے پوچھا کون سے؟ تو شیطان نے کہا پہلے نمبر پر تو آپ ہی ہیں, پہلے نمبر ہم کو دے. اور پھر اس نے سارے گنوائے. پھر اس نے کہا ایک وہ مسلمان بھی میرا بڑا دشمن ہے جو ہر وقت باوضو رہتا. باوضو رہو. دکاندار ہو تو بھائی دھوکے سے بچ, ملاوٹ سے بچ, کھوٹ سے بچ. سچا تاجر نبیوں کے ساتھ اٹھایا گیا, سچا تاجر نبیوں کے ساتھ اٹھایا گیا. اذان پر دکانیں بند کر دو بھائی, مسجد میں آ جا. سارے دور کے بازار اذان پہ بند ہو جائیں, اس کی نیت کرو, ٹھیک ہے نا؟ اپنی نیت, اور اوپر لکھو وقفہ برائے نماز. یہ ایک دعوت بنے گی, تبلیغ بنے گی. معاف کرنے کی عادت ڈالو. ماں باپ ہیں تو ان کے سامنے اف کی نہ کرو. اگر اللہ کی نافرمانی کی بات کریں تو خاموش رہو. اطاعت ضروری نہیں, لیکن صافی اس وقت بھی نہیں. ماں باپ ہمارے لیے جنت ہیں یا جہنم؟ اطاعت کریں گے تو جنت, نافرمانی کریں گے تو جہنم. جاہم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ میں جہاد کرنے آیا. آپ نے کہا ماں باپ زندہ ہیں؟ کہاں سجا, ان کی خدمت کرتے رہے, یہی جہاد. تو اپنے ماں باپ کی دعائیں لیں. ایک آدمی نے اپنی ماں کو طواف کرایا, پھر حضرت عبداللہ بن عمر سے کہنے لگا کیوں جی میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے ایک دفعہ جو سانس لیا تھا, ابھی ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں ہے. ایک سانس تجھے پالتے ہوئے ایک جو سانس لیا تھا, ابھی اس ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں. تو ماں باپ کی خدمت کر کے دعا لو بھائی, ان کی آہیں نہ لو. بد دعا تو کوئی کوئی دیتا ہے, لیکن ان کی ہائے بھی بد دعا سے کم نہیں ہوتی. صحابی رسول ہیں, کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. موت کا وقت آ گیا, کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. حالانکہ تمام صحابہ کے لیے جنت کا وعدہ اللہ نے قرآن میں کیا, وہ کلم وعد اللہ الحسنہ. حضور کو بتایا گیا کہ یہ فلاں شخص فوت ہو رہے ہیں, کلمہ نہیں پڑھا جا رہا, آپ تیزی سے اٹھ کر آئے. آپ کو دیکھتے ہی پتا چل گیا کہ کون سا گناہ ہے جس کی نحوست ہے. تو آپ نے فرمایا اس کی ماں کو بلاؤ. ماں آ گئی. آپ نے فرمایا اماں بیٹے کو معاف کر دیں. یا رسول اللہ میں نہیں معاف کرتی, اس نے مجھے بہت ستایا. رسول ہو فرمانی نے کلمہ پڑھنے سے روک دیا. پھر آپ نے کہا تو پھر میں اس کو آگ لگا دوں, میں اس کو آگ لگا دوں. کہا نہیں نہیں نہیں, یہ تو مجھے برداشت نہیں. تو پھر آپ نے کہا اگر تم نے اسے معاف نہ کیا تو یہ سیدھا دوزخ میں جائے گا. صحابی ہو کر آپ کہہ رہے ہیں, خود اوپر کھڑے ہیں, جنازہ بھی خود پڑھانا ہے, پھر کہہ رہے ہیں یہ دوزخ میں جائے گا اگر تم نے معاف نہ کیا. اچھا یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں, یہ کہنا تھا کہ اس کی زبان سے کلمہ جاری ہو اور ساتھ ہی انتقال ہو. تو اگر ماں باپ زندہ ہیں تو انہیں دکھ نہ دینا چاہیے, سکھ نہیں دیتے ہو تو دکھ بھی نہ دو. ہمارے تو چلے گئے, تمہارے ہیں تو ان کی خدمت کر لو. یہ دولت پھر نہیں ملے گی, ایک دفعہ چلی گئی. ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا. آپ نے کہا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا جی فوت ہو گئی. پھر آپ نے کہا خالہ زندہ ہے؟ کہا جی ہاں. کہا جاؤ اس کی خدمت کر, معاف ہو جائے گا. تو ماں باپ کی دعائیں لوگ ہے, بد دعائیں نہ لو. اپنے سگے بھائیوں سے اچھا سلوک, بہنوں سے اچھا سلوک کرو. ہمارے پنجاب میں بیٹیوں کو کوئی جائیداد میں حصہ نہیں دیتا, بہنوں کو کوئی حصہ نہیں دیتا. یہ بہت بڑا ظلم ہے اس دھرتی پر ہو رہا ہے. یہاں کوئی دنیا پور میں ڈاکہ پڑ جائے تو یہ پولیس والوں کی شامت آ جائے گی. یہ کیسی پولیس ہے جو ڈاکو نہیں پکڑتی؟ سارا دنیا پور ایسے ڈاکوؤں سے بھرا پڑا ہے جنہوں نے بہنوں کا حق کھایا ہوا ہے. اس کے خلاف کیس ہی کوئی نہیں. کوئی بیچاری بہن پوچھ بھی لے اپنا حق تو کہتے ہیں بڑی بے حیا ہے, بھائیوں سے حق مند. اپنی بے حیائی بھولے بیٹھے. تو باپ کی جائیداد میں بہن کا حصہ ہے, ماں کی جائیداد میں بہن کا حصہ ہے. دودھ کمائے وہ الگ چیز, لیکن باپ ماں کی جائیداد میں بہن اللہ نے حصہ رکھا ہے. اس کے دینوں کو رواج دو بھائیو, ورنہ سارا رزق حرام ہو جائے اور جنت کی ہوا بھی نہ لگے گی اگر یہ ظلم کر کے موقع. تو یہ عام دستور ہے, کیونکہ ہم ہندوؤں سے مسلمان ہوئے اور ہندوؤں میں بیٹی کے لیے جائیداد کوئی نہیں, بس جہیز ہے. بالکل کچھ ہم نے کیا وہ جہیز دے دے, بس اور تنقید دے گی بجائے چھٹی کر تنخواہ کو دے دے, بے شک اس کو ایک سوئی بھی نہ دو. لیکن اگر اس کا ایک مرلہ جائیداد میں بنتا اس کو ادا کر, ایک ایکڑ بنتا ہے ادا کر, ایک مربع بنتا ہے ادا کر, نہ دیا تو سارا رسک ناپاک ہو جائے گا. جو گے اللہ بڑھا کے واپس کرے گا. تو قرآن کہا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے کہ بیٹے کو کتنا ملنا چاہیے, یہ نہیں کہا بیٹی کو کتنا ملنا چاہیے. اللہ نے سب یوں کہ بیٹے کو کتنا ملنا چاہیے, تو قرآن کہا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ, جتنا دو بیٹیوں کو ملنا ہے اتنا ایک بیٹے کو دیا جائے. تو ہمارا دیتا ہی کوئی نہیں. ہمارے استاد صاحب سے جن سے میں نے تفسیر پڑھی جلالین, میں ان کی خدمت میں ایک دفعہ شہد گھر سے 74-75 کی بات, مجھ سے کہنے لگے کہاں سے لائے؟ میں نے کہا جی میرے اپنے باپ کا ہے. کہنے لگے تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ ایک شہد کی بوتل پر اتنی تحقیق, کیونکہ ان کو پتا ذمہ دار بہنوں کو حصہ نہیں دیتے. پتہ نہیں تاجر دیتے کہ نہیں دیتے, ذمہ دار تو کوئی نہیں دیتے. ان کی بہنیں ہوتی ہی کوئی نہیں, وہ بہنوں کے لیے پتھر دے لیتے. تو میرے استاد صاحب نے پوچھا تیرے باپ نے اپنی بہن کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ انہوں نے کہا جی میرے باپ کی بہن کوئی نہیں, دو بھائی تھے بس. ہوتی تو شاید وہ بھی نہ دیتے, بلکہ دیتے ہی کوئی نہ, رواج کوئی. تو مجھے کہنے کہ تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ میں نے کہا جب میں کال تو نہ کرا. میں نے کہا چلو بھائیو, جن کے سامنے آخرت ہوتی ہے اتنی احتیاط کرتے ہیں, یعنی ماشاء اللہ جزاک اللہ, ماشاء اللہ جزاک اللہ, جڑے آم ہوں گے ماشاء اللہ جزاک اللہ, ماشاء اللہ جزاک اللہ, ماشاء اللہ جزاک اللہ, بوجھے پڑتے ہو گئے. ہمارے شہد کی کیا, وہ تو 10-12 روپے کی بوتل, اس پر بھی اتنی کافی. آم نہیں کھاتے تھے, بازار کا آم نہیں کھاتے تھے, کہتے جی اس کی بے غلط ہوئی ہے, یہ سارے ذمہ دار پتوں پہ آم بیچ دیتے ہیں. میں لے جاتا تھا وہ کھایا کرتا تھا, بازار کا آم نہیں کھاتے. تب یہ ساری بے غلط ہوئی, یہ سارے ذمہ دار پتوں پہ آم بیچتے ہیں, جو بے فاسد ہے, پتوں کو بیچ رہے, پتوں پہ کوئی بے ہوتی؟ جس کے حلال کو حرام کر دیتے ہیں دیوانے. ذمہ دار سے پاک رزق اس وقت کوئی نہیں ہے, کیونکہ اس میں کوئی ہیرا پھیری کوئی نہیں, صاف ستھرا رزق ہے, پر اس کو بھی حرام کیا ہوا. پتوں پہ سودے, دسمبر میں باغ بک جاتا, اگست میں باغ آم کے باغوں کے سودے اگست میں. ایک دفعہ میں سفر پہ گیا ہوا تھا, میرے بھائی نے پیچھے سودا کر دیا, مجھے پتا چلا. میں نے آ کر سائی اس بلا کو واپس کر, اس نے مجھے بڑا بدنام کیا. دیکھو مولوی, مولویوں کے وعدے تو پھر دن, مولویوں کے وعدے تو پھر دن. اللہ کی شان, اس دن جو اس دفعہ جو فروری میں ہوئی بارشیں, تو پولینیشن ہوئی کوئی نہ, تو پھل آیا کوئی نہ, جتنے میں سودا ہوا تھا وہ تو اس کو گھر پڑتا, تو آ کر کہنا جی بڑی مہربانی تو سب سودا لے رہا ختم کیا, نہیں تو میں تو لوٹ گیا. اب ہوش میں تو اپنے باغ بیچے جب پوری فصل تیار ہو جائے, جب اس کا دانہ بن جائے پھر اسے بیچے, پھر ہی بیچ رہے, حلال کو حرام کر رہے نادانیوں کی وجہ سے. تو میرے بھائیوں بہنوں کو حصہ دو, علماء سے پوچھ پوچھ کے زراعت اور تجارت کے طریقے اپناؤ تاکہ ہماری کمائی تو ٹھیک ہو, پیٹ میں لقمہ تو صحیح جائے. کرو گے نا سارے کوشش کریں, درود شریف پڑھو. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ, وصلی علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہلہ, وصل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم تیرے مجرم بندے, تیرے نافرمان بندے, تیرے یا اللہ حکموں کو توڑے ہوئے, گناہوں کے بوجھ اٹھائے ہوئے, یا اللہ تیرے دربار میں جمع تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں, یا اللہ ہم سب کو معاف کر دے. ہم نے ابھی توبہ کی ہے تیرے در پر, یا اللہ آج کا ماحول ایسا سنگین ہے کہ یہ توبہ چند سیکنڈ بھی نہیں باقی رہتی کہ ٹوٹ جاتی.